Labi, es aicinu, ka jūs varat piecelties. Lūksim par vārdu, lūksim par dievkalpojumu. Lai Dievs mūsu vārdu, lai Dievs runā uz mūsu sirdīm. Vēl es gribu pateikt, ļoti liela vērtība ir pielūksmē, slavēšanai. Tas, kas arī notika nometnē, kā tur notika slavēšana, tas bija vienkārši. Un es sapratu, cik labi ir tas, ka mēs no sirds izdziedam, ka mēs atdodam godu Dievam, ka mēs neesam tādi, kas burbuļo zem deguna kaut ko, bet ka mēs atveram savus sirds, ka mēs atveram savus lūpas, ka mēs nebaidamies pacelt rokas, pacelt pret Dievu un slavēt viņu un pateikt, paldies par visu, ko viņš dara, ka viņš vēd cauri arī. Varbūt ir kādas lietas, ko mēs tagad piedzīvojam, kas mūs sāpina, bet mūsu ticība caur to ceļu, ka mēs tiekam vest caur ugunī, caur grūtībām. Tā mēs augam. Un slavējam, pasakamies par to, kur mēs tagad katrs atrodamies. Jo visas lietas mums nāk par labu, ko mēs piedzīvojam, ka mēs ejam cauri. Dievs ir labs un viņš vienmēr labs. Slavu Dievam. Amen. Labi, draudz, lūksim Dievu. Dargais Debes Tēvs, mēs Tev atdodam visu slavu godu, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo dienu. Mēs Tev pateicamies, Debes Tēvs, par ikvienu, ko Tu esi šeit atvedis, Tēvs. Paldies, Tēvs, arī par tiem cilvēkiem, kas varbūt ir šeit pirmo reizi, Dievs. Paldies par saviem ļaudīm, Dievs, ka Tu katru dienu pulcini, Kungs. Ka Tu katru dienu, Debes Tēvs, strādā pie mūsu sirdīm, Tēvs. Dievs, mēs Tev pasakāmies arī par to, ka mēs varam nākt, Tēvs, un ka, Dievs, mēs esam izslāpuši pēc Tevis, Tēvs. Mēs esam izsaukuši pēc Tevis, Tēvs. Mēs esam izsaukuši, Debes Tēvs, pēc Tavu vārdu, Tēvs. Mēs gribam, Tēvs, lai Tu maini, Dievs, tāpēc es Tev lūdzu, Svētais Gars, lai Tu esi šeit, lai Tu, Svētais Gars, apklāj šo vietu, lai Tu apklāj ikvienu cilvēku, lai Tu, Svētais Gars, paņem un pieskaries ikvienai sirdī, ja tā ir nocietināta. Ja tā ir, Kungs, aizslēgta, Dievs, es Tev lūdzu, lai Jēzus Kristus vārdā, lai šīs sirds durvis tiek atvērts, Dievs, lai Tavs vārds tiek pieņemts ar mīlestību. Tēvs, es Tev lūdzu, lai Tavs vārds, kas tiek sludināts, lai tas izmaina dzīves, lai tas izmaina ticību, lai tas ceļ ticību, Tēvs. Es Tev lūdzu, ka, Kungs, pieskaries arī mūsu garīgām acīm, Dievs, lai tās ir vērstas uz Tev, lai mēs savus acis nevēršam uz zemes lietām, bet vēršam uz debesīm, Tēvs, kur nāk Tava godība, Dievs, kur nāk Tavs spēks, Tēvs. Tāpēc es Tev lūdzu, Kungs, lai notiek dziedināšanas, lai notiek atbrīvošanas, lai notiek brīnumu, Kungs, Tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Mēs Tev pasakamies, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai Tu arī svētī, Kungs, slavēšanu. Svētī Jāni, Debes Tēvs, kas dziedās, kas slavēs, Tēvs. Es Tev lūdzu ikvienu, Kungs, ka mēs nāksim šajā pielūksmē. Tēvs, lai mēs nebaidamies, Dievs, lai mēs nebaidamies no tā, ko kāds domās, lai mēs ceļam rokas, lai mēs Tev slavējam no sirds, Dievs, lai mēs izdziedam ar spēku, Kungs, ar spēku, Debes Tēvs, ar mīlestību izdziedam visu šīs dziesmas, visu šos vārdus, Svētais Gars, es Tev lūdzu, iemāc mums slavēt pārdu viskā veidā, iemāc, Dievs, lai no mums plūs, Tēvs, lai no mums plūs šī mīlestība, Tēvs, ka mēs izdziedam, Dievs, lai mēs izdziedam katru vārdu, Tēvs. Tēvs, es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, lai Tu, Kungs, apklāj arī bērns, Tēvs. Svētī svētdienskolu, svētī Tēvs ikvienu, Kungs. Dievs, neļauj nevienam aiziet prom, Kungs. Neļauj nevienam aiziet tāpat projām, Kungs. Piepildi ikvienu, Kungs. Runā uz ikvienu, Dievs, Tēvs. Salauz egoismu, salauz lepnumu, Dievs. Es, Kungs, zinu un es ticu, Kungs, ka pamats svētumam ir pazemība, Dievs. Un es lūdzu, Kungs, lai katrs tiek piepildīts ar svētumu, Tēvs. Ieved mūs šajā dziļajā teltī, kur Tava godība nonāk, Tēvs. Kur Tava godība nonāk, Tēvs, ka mēs pieņemam, Dievs, ka mēs pieņemam, Debes Tēvs, Tavu klātbūtni, Tēvs. Neļauj, Dievs, mums palikt tai pašā līmenī, Dievs. Veid mūsu dziļumā, cel mūsu augšā, Tēvs. Debes Tēvs, cel mūsu augšā garīgā līmenī, Dievs, lai mēs ejam, Kungs, Tev pretī, Tēvs. Tev pretī, Dievs, jo nav nekas svarīgāks, Tēvs, par Tavu klātbūtni. Nav nekas, Tēvs, svarīgāks, Debes Tēvs, par Tavu vārdu, par attiecībām ar Tevi, Tēvs. Ja kādam šīs attiecības nav, lai viņas veidojas, Tēvs, vadi mūsu, Dievs, vadi šajās attiecībās, vadi, Tēvs. Tāpēc es Tev lūdzu, Kungs, lai Tu arī svētī mācītāji Džon, Tēvs. Apklāj Debes Tēvs viņu ar savu spēku, ar žēlstību, Svētais Gars, runā uz viņu, Dievs, lai šis vārds plūks kā uguns, Tēvs. Iededz uguni kaulos mums, Debes Tēvs. Cel mūsu ticību, Tēvs. Cel mūsu ticību, Debes Tēvs. Cel mūsu ticību, Dievs. Es Tev pateicos, Kungs, ja kāds Tev nav piedzīvojis kā Tēvu, Kungs, es lūdzu, Dievs, lai Tu kādam atklājies kā Tēvs, lai katrs mēs piedzīvojam šo mīlestību, Dievs, ja, lai mēs nebaidamies arī raudāt, Tēvs, lai mēs nebaidamies izliet asars, Dievs, jo Dievs ir svarīgi mums, Dievs, Tēvs, svarīgi Tavu klātbūtni un Tavs tūms, Tēvs. Es Tev pasakos par šo laiku, Tēvs, svētī šo laiku, Tēvs, svētī šo laiku, Tēvs, lai šeit, Kungs, ir Tava godība, kas mājo varenā veidā. Halleluja, Dievs, halleluja Tev, Tēvs, slāv Tev, Kungs. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tavas acīs mani redz, Tavas acīs mani redz, kur vien vienēju, tas mani pavadā. Tavas acīs mani redz, tava roka mani ved. Tava roka mani ved, cauri grūti bandā mani nes. Tava roka mani ved. Tava balss mani sauc, tava balss mani sauc, seko tev, tā mani aicinā. Tava balss mani sauc, tavas asins mani glāb. Tavas asins mani glābi, tās pār mani krustā izlietās. Tavas asins mani glābi, tavas sirds mani mīl. Tavas sirds mani mīl. Tā pār mani visu ādevā, tava sirds mani mīl. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tavas acis mani redz, tavas acis mani redz, kur vienēju tās mani pavadā. Tavas acis mani redz, tava roka mani ved. Tava roka mani ved, cauri grūtībām tā mani nes. Tava roka mani nes, tavam balss mani sauc. Tavam balss mani sauc, seko tev. Tavam balss mani sauc, tavas asins mani glāb. Tavas asins mani glāb, tās pār mani krustā izlietās. Tavas asins mani glāb. Tava sirds mani mīl, tava sirds mani mīl, tā pār mani visu ādevā. Tava sirds mani mīl, tava sirds, tava sirds mani Tava sirds mani mīl, tā pār mani visu ādevā. Tava sirds mani mīl, tava sirds mani mīl, tava sirds mani mīl. Cik varens esi tu, Dievs. Dievs manā sirdī mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens ziļumos. Viss radīts par godu tev arī es. Tavā līdzībā pieneru tev, slāvēju tevi. Tikai tev viss gods un slāvā. Cik varens esi tu un Dievs manā sirdī mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens ziļumos. Viss randīts par godu tev arī es. Tavā līdzībā pienēru tev, slāvēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīgā, tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev. Tu esi Kungu Kungs, sākums un gals. Tik tevi vien es slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Cik varens esi tu un Dievs manā sirdī mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens ziļumos. Es radīts par godu tev arī es. Tavā līdzībā nu piederu tev, slāvēju tevi. Tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīgā, tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev. Tu esi Kungu Kungs, sākums un gals. Tik tevi vien es slāvēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev. Sākums un gals. Tik tevi vien es slāvēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev. Tu esi Kungu Kungs, sākums un gals. Tik tevi vien es slāvēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev. Tu esi Kungu Kungs, sākums un gals. Tik tevi vien es slāvēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu, gavilēšu, gavilēšu. Tā Kunga vārds pārī visiem vārdiem. slavēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Pielūdz Tevi manā sirds, slavē manās lūpas, zemē debes Tevi teic, mēs dziedāvam godam. Pielūdz Tevi manā sirds, slavē manās lūpas, zemē debes Tevi teic, mēs dziedāvam. Arī mani augstais Dievs nosauci Tu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Pielūdz Tevi manā sirds, slavē visā būtnē, dzīvībā ir dotā man tavā svētā vārdā. Pielūdz Tevi manā sirds, slavē manā, slavē manās lūpas, zemē debes Tevi teic, viss dziedāvam godam. Slāvēts ir tā Kunga vārds pārī visiem vārdiem. Slāvēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Pielūdz Tevi manā sirds, slāvē manās lūpas, zemē debes Tevi teic, viss dziedāvam godam. Pielūdz Tevi manā sirds, slāvē manās lūpas, zemē debes Tevi teic, viss dziedāvam godam. Pielūdz Tevi manā sirds, slāvē manās lūpas, zemē debes Tevi teic, viss dziedāvam godam. Mēs Tev pateicamies par šo rītu. Mēs pagodinām Tavu vārdu. Mēs pagodinām Dievus, tāpēc, ka Tu esi liels Dievs, Tu esi varens Dievs. Paldies Dievus, ka Tu esi Devis savu dēlu, Jēzus Kristu. Paldies, ka Viņš nācis nomirst par mūsu grēkiem, Kungs. Mēs slavējam Tevi. Lūdzam, lai Tu svētī šo dievkalpojumu. Lai Tu svētī to, lai Tu runā uz mums. Jēzus Kristu sānā. Amen. Paldies, Jāni. Jūs varat apsēsties, mēs pirms uz svētdienas, ko mēs laižam bērns, es aicinu, ka bērni varētu iznākt priekšā. Mēs aizlūksim par bērniem, par svētdienas, ko arī, kas vadīs svētdienas skolas, arī aicinu iznākt priekšā, un kas pieskatīs mazos bērns, arī mēs varam aizlūkt par jums. Es aicinu draudz izstiepsim savas rokas un lūksim un svētīsim bērnu, svētīsim svētdienskolas vadītāju. Jā, dargais Dievs Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, par bērniem Tēvs. Paldies Tev, Kungs, par šo pērli Tēvs, ko Tu mums esi devis, Dievs. Paldies, Kungs, ka bērni var būt šeit dievkalpojumā, ka Dievs Tu viņus ved jau no mazām bērnu dienām un ka viņi ir, Kungs, šajā vidē Tēvs. Ka viņi Dievs tiek mācīt, Kungs, par Tavu valstī Tēvs. Ka viņi Tēvs tiek iepazīt, Kungs, par Tevi, ka tiek stāstīts, ka tiek mācīts debes Tēvs Tavs vārds, Kungs. Paldies Tēvs, ka viņi var būt arī lūkšanās, Kungs. Tā ir liela svētība, Dievs, ka Tu mums esi devis Tēvs, tāpēc es Tev lūdzu, Kungs, lai Tu, Dievs, arī šajā laikā apklāj bērns, Kungs, ar savu mīlestību. Lai Svētais Gars Tu dar pie bērniem brīnišķīgu darbu. Lai Svētais Gars Tu vairo bērnos šo mīlestību, šo attieksmi, Tēvs, lai Tu audzini viņos, Dievs, pret Tev, Kungs, ka bērni Tēvs no šī mazām dienām, Dievs, jau meklē Tavu vaigu, ka viņi grib zināt par Tev, Tēvs, ka viņi meklē Tev, Tēvs, tāpēc es lūdzu arī par vecākiem, Kungs. Kad es uzticēju vecākiem bērns, Tēvs, es Tev lūdzu, lai mājās ģimenēs, Dievs, lai tiek mācīt Tavu valstī, Tēvs, lai tiek kopā turēts lūkšanas, Dievs, sadraudzīt, Tēvs, ka bērni redz vecākos, Dievs, šo Tavu mīlestību, to, ko Tu dar pie vecākiem, lai bērni redz, Kungs, to vēsti, Tēvs, Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu svētī šīs ģimenes, Tēvs, svētī arī mazos bērnīs, Kungs, ka viņiem šis laiks, Kungs, ko viņi pavadīs augšā, lai Dievs viņiem nav nogurums, Tēvs, pārdubiskā veidā Dievs izmaina, Kungs, viņas sirds, Tēvs. Mēs arī aizlūdzam par Sanit, Kungs, kas vadīs svētdienskolu. Tēvs, tur vajadzīgi, debes Tēvs, liela, Kungs, izturība, Kungs, pacietība. Dievs, paldies, ka Tu viņai esi to devis, Kungs. Paldies šo mīlestību dziļo, ko Tu esi devis par bērniem, Kungs, ka viņi var kalpot šajā svētdienskolā. Tēvs, arī tagad, Dievs, kur viņi atradīsies, Tēvs, es Tev lūdzu, lai Tu pārdubiskā veidā, Dievs, pagodinies viņas dzīvē, Tēvs. Pagodinies Tēvs visā, ko viņi dar, Tēvs, svētī viņu rokdarbu, svētī Tēvs šo laiku, Dievs, lai viņi izjūtu Tavu klātbūtni, Tēvs, lai viņi izjūtu Tēvs. Un paldies Tev, Tēvs, mēs svētiem bērnu, svētiem Sanit, Tēvs un vecāks, Dievs. Aleluja, Jēzus vārdā. Amen. Good morning, everybody. Labrīt visiem. It's a joy to be here in Kuldīga. Ir prieks būt šeit Kuldīgā. And this is my first time to your beautiful nation Latvia. Šī ir pirmā reize, kad es ierodos jūsu skaistajā valstī Latvijā. And I want to thank God for bringing me to your nation. Un es vēlos pateikties Dievam par to, ka viņš mani šeit ir atvedis. My name is John. Mans vārds ir Johns, jeb Jānis. And I love Jesus. Un es mīlu Jēzu. And I'm married to Hannah and I have two children. Esmu precējies ar sievieti vārdā Hanna un man ir divi bērni. And basically I preach the gospel of Jesus Christ. Un pamatā es sludinu Jēzus Kristus evaņģēliju. And I'm trained in the medical background. Esmu studējis medicīnu. And done a degree in business. Un man ir grāds biznesā. But many years ago. Bet pirms daudziem gadiem. The Lord just supernaturally took a hold of my life. Dievs vienkārši pārdubiskā veidā paņēma man dzīvi. And the Lord called me and set me apart to serve him. Un tas Kungs ņēma mani un ieveda man kalpošanā viņam. In his ministry. Viņš man ieveda savā kalpošanā. And over the last many years. Un daudz pēdējo gadu laikā. As I serve God. Kad es esmu kalpojis Dievam. I have grown to know God in a deeper way. Esmu audzis un iepazinis Dievu dziļākā veidā. And it is my prayer. Un tā ir mana lūkšana. That God would reach out to many of you in your walk with God. Ka arī daudz no jums pieaugtu un staigātu kopā ar Dievu. You know, our experience of God is constantly growing. Lai jūsu pieredze ar Dievu nepārtraukti pieaugtu. Our experience of life is constantly growing. Mūsu dzīves pieredze nepārtraukti aug. The things that God teaches us and the things that God leads us in. Tās lietas, kurās Dievs mūs māca un kurās Dievs mūs ieved. I had a very interesting experience in my life. Man dzīvē bija ļoti interesanta pieredze. I come from India. Es nāku no Indijas. It's a big and beautiful nation. Tā ir liela un skaista valsts. Well, its beauty is different from your nation. Tās skaistums atšķiras no jūsu valsts skaistuma. Your nation is very green and wet and rainy and all of that. Jūsu valsts ir ļoti zaļa, mitra un tur ir tie lietains un tā. And you have two climates, cold and very cold. Un jums ir divi veidi klimati, auksts un ļoti auksts. Where I come from, we have three climatic conditions. Tur, no kurienes es nāku, ir trīs klimatiskie apstākļi. We have hot, hotter and hottest. Mums ir karsts, karstāks un viskarstākais. The coldest it gets where I live. Un tur, kur es dzīvoju, augstākais, cik nokrītās temperatūra, ir 25 grādi Celsija. Around 25 degrees centigrade. And it gets about as hot as 45. Un karstākais ir aptuveni 45 grādi. We don't have winter where I live. Mums nav ziemas tur, kur es dzīvoju. We don't have a sweater. Mums nav tā, nezinām, kas ir džemperi. We don't have jackets that we wear. Mums nav žakešu, jeb jaku. I bought a jacket when I started traveling outside to other nations. Es nopirku pirmo žaketi tad, kad sāku ceļot tikai uz citām valstīm. And when I go back home, I have a cupboard that's full of cold warm clothes that I wear only in other nations. I never wear back in my Man mājās ir atsevišķas skapis, kurā ir drēbes, kuras es velku tikai braucot uz citām valstīm. But we have air conditioning. Bet mums ir gaisa kondicionieri. Because it's very hot. Jo ir ļoti karsts. We sweating. Nu, mēs tur svīstam. But it's a beautiful nation. Bet tā ir skaista valsts. And I think the greatest beauty of a nation. Un manuprāt, lielākais zemes skaistums are the people. Ir cilvēki. Not really what we see around. Un ne tas, ko mēs redzam apkārt. I had the privilege of going back to the school and the college in which I studied. Man bija tas gods atgriezties skolā, koledžā, kurā es mācījos. I grew up in a country called Kuwait in the Middle East. Es izaugu Kuwait, like Kuwait. Es izaugu Kuveitā, vidējos austrumos, tuvējos austrumos. And I grew up in a school, studied in a school there. Un tur es mācījos skolā. And after many years of having left Kuwait and gone back to India. Un pēc daudziem gadiem, kad es jau biju atstājis Kuveitu un atgriezies Indijā. I was born in Kuwait and I left Kuwait before Latvia became a country back again. Es piedzimu Kuveitā un to pametu pirms Latvija atguva savu neatkarību. I left Kuwait in 1986 and I went back to India. Es pametu Kuveitu 1986. Gadā un atgriezos Indijā. And when I went back to Kuwait after later on when I went to preach the gospel in that nation. Un vēlāk es devos šajā valstī sludināt evaņģēliju. I went back to the school in which I studied. Es atgriezos skolā, kurā es mācījos. And expecting the school to be exciting. Un es sagaidīju, ka šī skola būs aizraujoša. And when I went back to school. Un kad es atgriezos skolā. I found out that I didn't know anybody there. Un es sapratu to, ka es tur vairs nevienu nepazīstu. The teachers had changed. Ka visi skolotāji ir nomainījušies. The students had left and gone. Studenti jau sen ir prom. And something came on my heart. Un kaut kas ienāca man sirdī. I understood the value of any nation or any people. Es sapratu, ka jebkuru cilvēku, jebkuras valsts zemes vērtība. The most precious thing. Tā galvenā lieta. Are the people we love and care about. Ir cilvēki, kurus mēs mīlam un kuri mums rūp. And that make life a beautiful place. Un tie, kuri padara dzīvi par skaistu vietu. And I was just telling a friend here that, you know, your people are very beautiful people. Un es savam draugam pateicu, ka jūsu cilvēki ir ļoti skaisti cilvēki. And I want to thank God for you. Un esmu pateicīgs Dievam par jums visiem. How many of you all were at the camp? Cik daudz no jums bija nometnē? Hey, quite a few of you. Nu, diezgan daudz. Okay. Labi. Wonderful. Lieliski. So I'm not a new face. Tātad es neesmu šeit jauna seja. To most of you. Lielākai daļai. Okay, then let's start off where I left off. Nu, tad turpināsim tur, kur mēs pabeidzām. Hallelujah. If you will turn your Bibles to the book of Hebrews. Ja mēs atvērsim savu Bībeli uz Ebreju vēstuli Ebrejiem. Hebrews is an amazing book. Vēstule Ebrejiem ir fantastiska grāmata. If you will turn the book of to the book of Hebrews and I want you to look at chapter 11. Vēlos, lai mēs paskatītos 11. Nodaļu. Hebrews and chapter 11. Vēstule Ebrejiem 11. Nodaļa. And I'm going to talk this morning about something called faith. Un es šodien runāšu par kaut ko, kas saucas ticība. Now faith is an amazing thing. Ticība ir tāda fantastiska lieta. And faith has many different aspects of it. Un ticībai ir ļoti daudz dažādu aspektu. That many times when people think of the word faith, they think of one aspect of faith, they do not know the other aspects of faith. Jo bieži, kad cilvēki domā par ticības aspektiem, viņi uz to skatās no vienas puses, bet neiedomājas paskatīties no citām pusēm. When they think about faith, they think about how they can possess something. Kad cilvēki domā par ticību, viņi domā par to, kā viņi kaut ko varētu iegūt. How we can pray and in the name of Jesus we can lay a hold or claim of something that we know that can be rightfully ours. Kad mēs domājam par ticību, mēs domājam Jēzus vārdā, kā mēs varam kaut ko satvert vai iegūt vai izdarīt samā vai kā citu labā. Yes, that is one aspect of faith, but that is not the whole aspect of faith. Tieši tā, tas ir viens ticības aspekts, bet tas nav viss ticības. Many people think tā nav visa ticības būtība. Many people think faith is the ability to possess something. Daudz domā, ka ticība ir spēja kaut ko satvert jeb iegūt. But actually that is the wrong definition of faith. Bet patiesībā tā ir ļoti nepareiza ticības definīcija. We have all believed God for different things. Mēs visi ticam Dievam pēc dažādām lietām. We think that faith is believing God for something. Mēs ticam, ka ticība ir ticēšana Dievam par kaut ko. We think that faith is believing God for a miracle. Mēs ticam, ka ticība ir ticēt uz Dievu pēc brīnuma. We think faith is believing God for some powerful things to happen in our life. Mēs domājam, ka ticība ir, nu, tā, ka mēs ceram pēc varenām lietām. But when we study the Bible, we see that faith is much beyond all of that. Bet, kad mēs studējam Bībeli, mēs saprotam, ka ticība ir daudz pāri tā. What is the real definition of faith? Kāda ir īstā ticības definīcija? Many people try to define faith in different ways. Daudz cilvēku cenšas definēt ticību dažādos veidos. Some people say faith is F-A-I-T-H. Daži saka, ka ticība ir T-I-C-I-B-A. Where it is forsaking all, I trust him. Forsaking all, I trust him. Angļu valodā sanāk šis saīsinājums. Atstājot visu pārējo, es uzticos viņam. Some people say that faith is the accepting the credibility of God. Citi saka, ka ticība ir atzīt Dieva, tā kā esamību, īstenību. There are different definitions of faith. Ir dažādas ticības definīcijas. One definition of faith is invisible reality. Viena definīcija ir tāda, ka ticība ir neredzamā realitāte. Some people think that, you know, faith is against facts, but actually facts are, many facts are visible reality. Faith is reality on another dimension. Daudz domā, ka ticība, nu, tas ir tā kā neredzama, jeb faktu noliekšana, bet patiesībā ticība arī ir fakts tikai citā dimensijā, citā kā sfērā. Faith is risking everything on God. Faith is risking everything on God. Ticība riskē ar visu cerībā uz Dievu. Faith is also a fact and faith has an act. Ticība arī ir fakts un arī tai ir rīcība. But the simplest definition of faith that I've ever come across. Bet vienkāršākā ticības definīcija, kādas jebkad esam sastapies. And it's a beautiful definition. Un tā ir ļoti skaista definīcija. That faith, ka ticība is simply knowing God. Ir vienkārša Dieva pazīšana. Faith is simply knowing God. Ticība nozīmē to, ka mēs pazīstam Dievu. And that is why we grow in our faith. Un tāpēc mēs pieaugam ticībā. When we grow in our faith, we are growing in knowing God. Kad mēs pieaugam ticībā, mēs pieaugam tajā, ka mēs pazīstam Dievu. We are growing in our understanding of God. Mēs pieaugam Dieva sapratnē. We are growing in understanding of the nature of God. Mēs pieaugam Dieva rakstura izpratnē. We are growing in our understanding of how we comprehend God. Mēs pieaugam tajā, kā mēs spējam aptvert Dievu. As a young person, kā jauns cilvēks, I had faith in my parents. Man bija ticība manos vecākos. I had to believe my mother for food. Es paļāvos uz savu māti, ka viņa dos man ēst. And I knew the nature of my parents that if I asked them for food they would give it to me. Un zinot manu vecāku raksturu, es zināju, ka es viņiem prasīšu ēst, viņi man iedos ēst. Many people when we were little children, daudz cilvēku, kad mēs esam maz bērni, when we were much smaller, kad mēs esam daudz mazāki, you know, we would cry out for food. Mēs raudājām pēc ēdiena. Mami, give me food. Mamu, dod man ēst. I want food. Es gribu ēst. And then we'll kick the ground and we want, you know, scream and, you know, we shout. Nu, mēs tur spārdam zemi un bļaustamies un prasām. But as we grew older. Bet kad mēs pieaugam. We walk up to mommy. Mēs pieejam pie mammas. I say, mommy, I'm hungry. Mamma, es esmu izsalcis. And mommy will put the food on the table. Un mamma piepilda galdu. Bet mēs vienkārši pieaugam tajā, kā mēs paļaujamies uz šo situāciju, kā tā notiks. If you look at faith, ja mēs skatāmies uz ticību. The Bible says faith in Hebrews 11:1. Now faith is. Vēstule Ebrejiem 11. Nodaļā 1. Pantā ir teikts, ka ticība ir. Faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. Stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. When we look at faith, faith is a present reality. It is faith is. Now faith is. It's there in the present. Kad mēs skatāmies ticību, tad saprotam, ka tā ir tā noteikti tagad. Ticība ir, tā ir šobrīd. Faith is the assurance of things. Ticība ir pārliecība par lietām. Now, when you listen to the definition, sometimes it's confusing. Dažkārt ieklausoties šajā definīcijā ir, nu, mulsinoši. Faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Now, let me try to explain that to you. Un ļaujiet man jums to paskaidrot. What really is faith? Kas tiešām ir ticība? Now, you know, I don't have my air ticket with me, but imagine I have my, suppose I have my air ticket. Iedomājieties, ka, nu, man šobrīd ir man lidojuma biļete. I have my air ticket on my phone. Tā ir manā telefonā. Now imagine I have this air ticket on my phone. Iedomājieties, ka tā šī biļete lidojumam ir manā telefonā. I call my travel agency and I said I want an air ticket to Latvia. Un es spiedzinu savai ceļojuma aģentūrai un saku, ka man vajag biļeti uz Latviju. So my travel agent calls me and she says, no problem sir, your air ticket will be sent to your email. Un man aģenti man piezina un saka, nekāda problēma, sir, jūsu biļete tiks atsūtīta jums uz e-pastu. And I look at my email and the air ticket has come in my email. Un es paskatos e-pastā, tur tā ir. Now when I look at that air ticket, kad es paskatos uz biļeti, in my heart I'm thinking, ah, oh, very good. Now my tickets are all arranged. I can go to Latvia and I can go back home. Tad es pie sevis domāju, ļoti labi, man biļete ir sakārtota, es varu doties mājās. Now that I've come to Latvia, I need to really believe that my air ticket is going to take me home. Tagad, kad es ierodos Latvijā, man tiešām ir jātic, ka ar biļeti viss ir kārtībā un ka es ar to varēšu aizlidot mājās. Now my phone shows me many different things. Mans telefons man rāda daudz dažādas lietas. It shows me pictures. Es man rāda bildes. I can Skype on my phone. Es varu runāt Skype caur telefonu. I can Facebook on my phone. Es varu iet Facebookā caur telefonu. I can email on my phone. Varu sūtīt e-pastu caur telefonu. On the same phone that does a lot of things, I'm seeing my air ticket. Un šajā telefonā, kurš dara daudz dažādas lietas vienlaicīgi, es varu redzēt arī savu biļeti. But the amazing thing about this air ticket, bet tā satriecošā lieta par biļeti, is that this air ticket, it has not, I haven't seen the aeroplane. Ir tāda, ka, nu, es redzu biļeti, bet es neredzu pašu lidmašīnu. I haven't seen the aeroplane, I haven't gone to that aeroplane. Es neesmu redzējis lidmašīnu, neesmu tajā bijis. I haven't seen the aeroplane. Neesmu to redzējis. And I haven't, you know, I haven't seen the pilot of that plane. Es neesmu redzējis arī šīs lidmašīnas pilotu. And even though I've seen, not seen the pilot, un lai arī es neesmu redzējis pilotu, I've not seen that plane. Neesmu redzējis lidmašīnu. I've not seen the engineers that will make sure that the plane is airworthy. Neesmu redzējis arī tos inženierus, kuri pārliecinās, ka lidmašīna vispār drīkst lidot. I've not seen the refueling guys. Neesmu redzējis tos, kas uzpilda degvielu. I haven't gone the previous day to the pilot and saying, "Are you sure you'll be there tomorrow?" Neesmu iepriekšējā dienā piegājis pie pilota un uzprasījis, vai tu esi drošs, ka tu rītā būsi tur. I haven't seen the air traffic control people. Es neesmu redzējis gaisa kontroles cilvēkus. I want to be sure that when my plane is taking off, another plane is in landing. Es gribu pārliecināties par to, ka ja man lidmašīna paceļās, tad lai tā arī nolaižās. I don't know about your nation, but in my nation some airports we have extremely high air traffic. Es nezinu, kā pie jums, bet manā valstī dažās lidostās ir ļoti intensīva gaisa satiksme. We have to cart millions of people around the nation. Un we have to fly millions of people around the nation. Mums ir miljoniem cilvēku jāpārvadā pār valstī. And yet when I book the ticket. Un tomēr, tad, kad es piereģistrēju šo biļeti. I'm not sitting and praying, oh Jesus. Es nesēžu un nelūdzu, ak, Jēzu. Please, Jesus, I want to go home. Lūdzu, Jēzus, gribu doties mājās. Oh Jesus, I want to go home. Jēzus, gribu doties mājās. Please, that pilot must come to the plane. Lūdzu, kaut šis pilots ierastos uz lidmašīnu. Oh, I beg you, Jesus, you must refuel the plane. Lūdzu, Jēzu, lai viņu uzpildu degvielu lidmašīnai. I don't do that. Es tā nedaru. What do I do? Ko es daru? I take my passport. Es ņemu savu pasi. I take my ticket on the phone. Es ņemu savu biļeti, kas telefonā. I go to the airport. Eju uz lidostu. I'll show them the ticket. Parādu biļeti. I expect them to take me through security. Paļaujos to, ka viņi to izvedīs caur drošību. And when I go and sit in the lounge, tad es eju pasēdēju divānā. I expect the plane to be there. Es paredzu to, ka lidmašīna tur būs. I expect it to be refueled. Es sagaidu, ka tā būs uzpildīta. I expect my bags to be loaded. Es sagaidu, ka manas somas būs uz klāja. I expect the pilot to be there on time. Es sagaidu, ka pilots būs laikā. And when it takes off the ground, un kad lidmašīna paceļās no zemes, I expect it to fly me safely. Es paredzu un ceru, ka tā mani aizvedīs droši. I expect it not to fall to the ground. Es sagaidu, ka tā nenokritīs uz zemes. That is faith. Tā ir ticība. I don't pray, oh God, oh God, oh God. Es nelūdzu, ak Dievs, ak Dievs, ak Dievs. 30 hours it takes me to fly back to where I live. Man, lai atgrieztos tur, kur es dzīvoju, man 27 hours. Tas man prasa 27 stundas. Oh, 27 hours of flight. Can you imagine 27 hours I'm in the air? Iedomājieties, 27 stundas es esmu gaisā. With transits in between. Ar pārsēšanos. You can imagine what kind of faith I have. Iedomājieties, kāda man ir ticība. That 27 hours. Tas 27 stundas. That plane, that pilot is not going to fall asleep and, you know, go in some other direction or put on autopilot. Iedomājieties, ja tas pilots pēkšņi aizmieg vai arī tur aizlido nepareizā virzienā. When I get on the plane. Kad es esmu lidmašīnā. I have faith in the air hostess is going to bring my food. Es sagaidu, ka man ir ticība, ka stjuvarti atnesīs man ēst. You know when you need more faith? Ziniet, kad vajag vairāk ticības? You need less faith when the plane is taking off. Jums vajag mazāk ticības brīdī, kad lidmašīna paceļās. You need more faith when the plane is landing. Jums vajag vairāk ticības brīdī, kad lidmašīna nosēžās. You want to be sure that bloke has done his homework properly. Jūs gribat būt droši, ka, nu, tur viss nostrādās tā kā vajag. And you yet get on that plane. Un tomēr jūs esat tajā lidmašīnā. But I have seen on planes. On planes I have seen. Lidmašīnās lidojot esmu redzējis. I have been flying for almost 40 years of my life. Esmu lidojis jau gandrīz 40 gadus no savas dzīves. And when I get on a plane, kad es esmu lidmašīnā, I don't sit back. Es nesēžu. And I don't pray, Lord, please keep it safe, keep it safe. I don't do that. Es nesēžu un nelūdzu, lūdzu, kungs, lai viss ir droši. Es tā nedaru. You know what I do? Zini, ko es daru? I see people on the plane. Es redzu cilvēkus lidmašīnā. The other day I was flying to London. Kā dienu es lidoju uz Londonu. I saw a lady on the plane. Un es lūdzu, es redzēju, kā dāma lidmašīnā. She's praying. Viņa lūdza. She's really, really praying. Viņa tiešām lūdza. You know, she's just like... And I was sitting next to her. Un es sēdēju viņai blakus. And I thought in my heart, that's the difference between different Christians. Un es pie sevis domāju, jā, tā ir tā atšķirība starp dažādiem kristiešiem. Here is one Christian. Šeit ir viens kristietis. Or an unbeliever. Vai ticīgais? Who flies very frequently. Kurš lido ļoti bieži. Expects the plane to take them safe. Paredz, sagaida to, ka lidmašīna viņu nogādās droši. But here is another Christian. Vai šeit ir kāds cits kristietis? Or maybe another unbeliever. Vai arī varbūt kāds cits ticīgais? Who's really praying. Kurš tiešām lūdz. Well, please take me safe. Lūdz nogādā man drošībā. One has faith. Vienam ir ticība. The other one's begging God. Otrs lūdz Dievu. Why do I have faith? Kāpēc man ir ticība? Because I expect God. Jo es sagaidu, ka Dievs to take me safe. Mani nogādās tur drošībā. I have to live a long life. Un ka man ir jādzīvo ilgs mūžs. When you came and sat down in this hall. Kad jūs ienācāt un apsēdāties šajā zālē. Did you pray a prayer, Lord, please keep this chair strong so when I sit I will not fall down? Vai jūs lūdzāt tādu lūkšanu, lūdzu, kungs, dari šo krēslu izturīgu un stipru, lai tad, kad es sēžos, tas nesalūstu? Or did you just come and sit down? Vai arī jūs vienkārši atnācāt un apsēdāties? You just came and sat down. Jūs vienkārši atnācāt un apsēdāties. You know why? Ziniet kāpēc? Because you have faith. Jo jums ir ticība. That the chair is going to hold you. Ka tas krēsls jūs izturēs. Sometimes. Dažreiz. The chair lets you down. Krēsls jūs pieviļ. Some most of the time. Un lielāko dažiem tas tā ir lielāko daļu. Krēslis jūs nepieviļ. How did you learn to confidently sit on a chair? Kā var iemācīties ar pārliecību sēdēt krēslā? Because of years of doing it, you know that the chairs usually will hold you. Tāpēc, ka jūs to darāt nepārtraukti gadiem, jūs zināt, ka krēslis jūs izturēs. Then how do you get to know God? Tad kā var iepazīt Dievu? By years of walking with God in the laws of the spiritual dimensions. Staigājot ar Dievu pēc garīgās dimensijas likumiem. When you begin to operate in another level on a spiritual level. Kad jūs sākat darboties citā, šajā garīgajā līmenī. You begin to see the Holy Spirit beginning to teach you how to trust him. Jūs sākat redzēt, kā Svētais Gars sāk jūs mācīt, kā uzticēties viņam. How many of you a chair has let you down? Cik daudz no jums ir pievīlis krēsls? A chair has let you down. Krēsls jūs ir pievīlis. So many of you? Cik daudz? Why? Sometime in your life. Many times. Daudzreiz mūžā, ja? Many times. That's because you're a built man. Tas tad tas drūts Many times a chair has let you down. Tā bieži tev krēsls ir pievīlis. But did you stop sitting on a chair? Bet vai tāpēc tu pārtrauc sēdēt uz krēsla? You know why? Zini kāpēc? Because one more time. Jo vēlreiz. You begin to trust the nature of the chair. Tu sāc uzticēties krēsla dabai. That the chair can hold you. Tam, ka krēsls tevi var noturēt. You didn't say in your mind. Tu pie sevis vari teikt. The chair let me down. The chair let me down. Krēsls man ir pievīl. I'm never going to sit in chairs anymore. Es varu nemūžam nesēdēšu krēslā. Oh, I hate chairs. Es ienīstu krēslā. I'm going to sit on the floor from now on. No šī brīža es sēdēšu tikai uz grīdas. No, you didn't say that. Nu, jūs to varat teikt. You trusted one more time. vai arī paļauties to vēlreiz. What really is faith? Kas atbrīvo ticību? Faith is not blind. Ticība nav akla. Faith is trusting the nature of God. Ticība nozīmē paļauties Dieva dabai. Faith is trusting the nature of God. Ticība nozīmē paļauties Dieva raksturam. That when God says something. Tam, ka tad, kad Dievs kaut ko saka, that you can believe him. Jūs tam varat ticēt. Now many times when we believe him. Un bieži, kad mēs viņam ticam. We don't see things happening. Mēs neredzam, ka lietas notikt. And we begin to wonder in our mind, why is it that we can believe him, but yet it's not happening? Un mēs varam brīnīties pēc sevis, kāpēc mēs tam ticam, bet tajā pašā laikā tas nenotiek. Because we actually live in multiple dimensions. Tāpēc, ka mēs patiesībā dzīvojam dažādās dimensijās, dažādās sfērās. The Bible says to connect to God, we have to come by faith. Un Bībelē ir teikts, ka lai nāktu pie Dieva, mums ir jānāk ar ticību. To understand God, we've got to come in faith. Lai saprastu Dievu, mums ir jānāk ar ticību. To grow in God, we've got to come in faith. Lai pieaugtu Dievā, ir jānāk ar ticību. Sometimes when we operate in that faith, we don't understand why some things happen. Dažkārt, kad mēs darbojamies šajā ticībā, mēs nesaprotam, kāpēc kaut kādas lietas notiek. While other times we operate in that faith and we see miracles happening. Vai arī citreiz, kad mēs darbojamies šajā ticībā, mēs redzam brīnumus notiekam. And yet we begin to get up one more time and we begin to walk in that faith. Un darot atkal un atkal mēs sākam staigāt šajā ticībā. Viss mūsu dzīve ir balstīts uz ticību. Whether it's the natural or the supernatural, everything is based on faith. Vienalga, vai tas ir dabisks vai pārdabisks, tas viss ir balstīts Because ticībā. Because faith is not blind, it is the understanding of the nature of something. Jo ticība nav akla, tā ir izpratne par kaut kādu dabu. And in one case, in the natural, it is the understanding of the natural. Un dabiskajā veidā tas nozīmē izprast šo dabisko. And in the supernatural, it is the understanding of the nature of God. Un pārdabiskajā ziņā tas ir Dieva, tā ir izpratne par Dievu. Hallelujah. Alleluja. We understand the nature of God. Mēs saprotam Dieva dabu. That's why we can trust him again. Tādējādi mēs viņam varam atkal uzticēties. For example, the laws in the world. Piemēram, pasaules likumi. The laws of the world teach us you gather more, you will have more. Pasaules likumi mūs māca, lai mēs krājam vairāk, tad mums būs vairāk. And the laws of God teach us you give and it shall be given back to you. Savukārt Dieva likumi mums māca, lai mēs dodam vairāk, un tad mums būs vairāk. The laws of the world say if somebody hurts you, you hurt them back. Pasaules likumi mums saka, ja kāds tevi sāpināja, sāpini viņu atpakaļ. And the laws of God says humble yourself before the mighty hand of God and he will lift you up in due time. Dieva likumi mums saka, lai mēs pazemojamies, lai mēs zemojamies Dieva priekšā un viņš mūs pacels. Now the laws, those laws are not none of those laws are blind laws. Un neviens no šiem likumiem nav akli likumi. But those laws are dependent on whom you trust. Bet šie likumi tie ir atkarīgi no tā, kam tu uzticies. When somebody says if you gather more you will have more. Ja kāds saka krāj un ņem sev vairāk, tad tev būs vairāk. It is dependent on a certain principle of trusting. Tas ir atkarīgs no kaut kāda uzticēšanās principa. But when you follow God's way, when you give, God will give back to you press down. That is also trusting the nature of God. Bet ja tu tajā pašā laikā dosi un ticēsi, ka Dievs tev dos atpakaļ vairāk, tad tas arī nozīmē, ka tu uzticies Dieva dabai. So I've never seen that plane. Es neesmu nekad redzējis to lidmašīnu. But I trust when I go there, it'll be there. Bet es ticu un paredzu, ka tad, ja es iešu, tā tur būs. So my ticket. Tad mana biļete is like the word of God. Ir kā Dieva vārds. The word of God tells me when I look into things can happen in the spiritual like that. Kad Dieva vārds saka, es ticu, ka tas garīgajā pasaulē arī tā būs. My ticket is the will that I have, the testament or the proof that I have when I go there, I will have a seat on that plane. Mana biļete ir apliecinājums tam, ka tad, kad es iešu uz šo lidmašīnu, man tur būs sava sēdvieta. And the word of God is the word by which I live that I know that when I operate in the spiritual that I can have results and answers in the spiritual dimension. Un Dieva vārds ir apliecinājums tam, ka ja es pēc tā dzīvošu, ja es pēc tā darbošos, tad lūdzot Dievu un darbojoties tajā, man būs garīgs rezultāts. The Bible says that is the will of God. Bībelē ir teikts, ka tā ir Dieva griba. The Bible says in the book of Hebrews that this word of God is the will of God. Un vēstule ebrejiem ir teikts, ka šī ir Dieva griba, Dieva vārds ir Dieva griba. And so when I connect to God, un kad es savienojos ar Dievu, I don't have to pray about anything which is written in the word of God. Man nav par to jālūz, lai, tas man atklātos. I don't have to pray about it because I can believe this is the will of God. Man nav jālūdz par to, lai man atklātos tas, kas jau ir rakstīts. But when it comes to faith, we understand that faith has different dimensions in faith. Bet kad mēs lūdzam pēc ticības, mēs saprotam, ka ticība ir daudz dažādas dimensijas. In fact, Paul Yonggi Cho calls faith the fourth the pastor of the largest church in the world, Pastor Paul Yonggi Cho. Lielākās draudzes pasaulē mācītājs Pauls Yonggi Cho. He says faith is the fourth dimension. Viņš saka, ka ticība ir ceturtā dimensija. Where by sight you see three dimensions. Ar redzi, ar cilvēci, ko redzi, mēs redzam trīs dimensijas. You can see length, breadth and depth. Mēs redzam augstumu, platumu un dziļumu. But Pastor Paul calls faith the fourth dimension, the invisible dimension. Bet mācīs Yonggi Cho saka, ka tā ceturtā dimensija, neredzamā dimensija. Which is the dimension of God where you begin to see and understand the nature of God. Kas ir brīdis, kad mēs saprotam šo neredzamo Dieva dabu. What really is faith? Kas īsti ir ticība? Faith is knowing God. Ticība ir Dieva pazīšana. In fact, the Bible says that when it talks about faith, it talks about the different people have different experience. Faith is not exactly hope. Un dažādiem cilvēkiem ir dažādas pieredzes, ka ticība nav īsti cerība. There's a difference between faith and hope. Ir atšķirības starp cerību un ticību. What really is hope and what really is faith? Kas īsti ir cerība un kas īsti ir ticība? Many people live in the hope dimension and think they have faith. Daudz cilvēku dzīvo šajā cerības dimensijā un domā, ka viņiem ir ticība. And then when something doesn't happen, they wonder whether it's the faith dimension or the hope dimension. Un tad, kad kaut kas nenotiek, tā kā viņi gribēja, tad viņi domā, vai tā bija tā cerības vai ticības dimensija. What really is hope? Kas īsti ir cerība? Hope is a confident expectation. Cerība ir tāda sagaidīšana ar pārliecību. Hope in God is a confident expectation in God. Cerība uz Dievu ir sagaidīšana ar pārliecību. It is a confident expectation, but yet it is an expectation. Tā ir sagaidīšana ar pārliecību, un tomēr tā ir sagaidīšana. It is confident. Tā ir pārliecināta par sevi. Mēs gribam tai ticēt. But yet it is an expectation. Bet tomēr tā ir sagaidīšana. We expect it to happen. Mēs sagaidām, ka tas notiks. That is hope. Tā ir cerība. And hope is good. Un tā ir laba. And hope doesn't disappoint. Un cerība mūs nepievīd. But what is faith? Bet kas ir ticība? Faith is not just a confident expectation. Ticība nav tikai sagaidīšana ar pārliecību. Faith is a firm persuasion. Ticība ir is a firm persuasion. Stipra paļaušanās. I know stipra that I know that I know that I know. Es zinu, ka es zinu, ka es zinu, ka es zinu. It's deep down in my heart. Tas ir dziļi manā sirdī. I'm not just expecting it. Es to ne tikai sagaidu. I'm persuaded that that's what's going to happen. Es pēc tā tiecos un zinu, ka tas notiks. If somebody comes and tells me, ja kāds nāk un man saka, don't sit on this chair. Nesēd uz šī krēsla. I won't listen to them. Un es viņu neklausīšu. Because I am persuaded. Jo es uz to tiecos. That this chair can hold me. Es paļaujos uz to, ka šis krēsls man var noturēt. Es esmu mērķtiecis. This chair won't break. Es ticu, ka šis krēsls nesalūzīs. It is a firm persuasion. Tā ir tāda stipra paļaušanās. If somebody tells me, if somebody tells me, ja kāds man saka, that God doesn't love me. Ka Dievs man nemīl. Many people live in hope that God loves them. Daudz cilvēku dzīvo cerībā, ka Dievs viņus mīl. They're hoping that God would love them. Viņi cer, ka Dievs viņus mīl. I know God loves me, but I really don't know. You know, I'm really praying that God will love me. Es it kā zinu, ka Dievs mani mīl, bet tajā pašā laikā es ļoti ceru un es lūdzu, lai Dievs mani mīlētu. One young lady came to me during the camp and she said, "Can you tell me what God thinks about me?" Kāda jauna dāma pienāca pie manas nomenas laikā un prasīja, vai tu vari pateikt, ko Dievs par mani domā? She said, "I've messed my life up. I'm such a mess. I want to know what God thinks about me." Viņa saka, ka ir salēdus dēlī savu dzīvi un viņa grib šobrīd zināt, ko Dievs par viņu domā. I said what the word of God says, God thinks about you is what God thinks about you. Tas, ko Dieva vārds saka, ko Dievs domā par tevi, to Dievs arī domā par tevi. But she said no, that's what commonly he thinks about everybody. I want to know what he personally thinks about me. Viņa saka, nē, tas ir tas, ko Dievs domā par visiem kopumā, bet es gribu zināt, ko viņš tieši par mani domā. I told a young lady, es teicu šai jaunajai dāmai, he loved you before the foundation of the earth. Viņš tevi mīlēja pirms pasaules tika radīta. Before you ever did your first sin, he loved you. Pirms tu paveici savu pirmo grēku, viņš tevi mīlēja. Before you messed up in alcohol, he loved you. Pirms tu sāk lietot alkoholu, viņš tevi mīlēja. Before you were sleeping around, he loved you. Viņš tevi mīlēja vēl pirms sāki gulēt ar citiem vīriešiem. If you've destroyed your life, God loves you just the way you are. Arī pēc tam, kad tu sagrauj savu dzīvi, Dievs tevi mīl tādu, kāds tu esi. And this is the will and testament of God. Un šī ir Dieva griba un Dieva liecība. This is not going to change. Tas nemainīsies. The Bible says his word is eternal in the heavens. Bībelē teiks, ka šis vārds ir mūžīgs debesīs. The Bible declares heaven and earth may pass away, but his word will never pass away. Bībelē teiks, ka zeme un debesis var zust, bet šis vārds nekad nezudīs. The Bible calls his will a testament, the word a testament. Šī Bībelē ir teiks, ka šis vārds tā ir derība. Does any of you own a piece of property? Vai kādam no jums ir zemes gabals īpašumā? I own a piece of property. Nu, man ir zemes īpašums. And I have a title deed for my property. Un man ir apliecinājums tam, ka tas ir mans īpašums. And on that property it's my name. On that title deed it's my name. Un uz šī apliecinājuma ir mans vārds. The only time I lose property is when somebody else invades our nation. The only time I lose right over that title deed is when somebody invades our nation. Vienīgais veids, kā es varu zaudēt tiesības uz šo īpašumu, ir, ja kāds ieņem manu valsti. When another law takes over this law of how I'm living every day. Ja kāds cits spēks vai vara pārņem to varu, kas ir izdevis šo papīru. But if I don't allow another law to invade my land. Bet es neļauju kādam citam spēkam ienākt manā zemē. And if I'm allowing the law of God to take care of the law of the land to rule in that land. Un ja es ļauju Dieva likumam strādā tajā zemē, kurā es dzīvoju. Whoever comes to encroach on my property. Tad vienalga, lai vai kas nāktu manā zemē, lai to I step up and tell them step out of that property that belongs to me. Es viņam varu pateikt, ej ārā no šī īpašuma, tas pieder man. And that person may say no, but I want to live on this property. Un šis cilvēks var teikt, nē, nu, bet es gribu dzīvot šajā īpašumā. He says it is my property. Es saku, nē, tas ir mans īpašums. And I will say that is my property because this is my title deed. Un es viņam teikšu, šis ir mans īpašums, jo man to ir apliecinājums. I have a right over this property. Man ir tiesības uz šo īpašumu. And we go to a court of law. Un mēs ejam tiesas priekšā. We go to the police. Mēs ejam policijā. And the first thing they will ask. Un pirmā lieta, ko viņi paprasīs. Show me the title deed. Parādiet, kas ir īpašnieks. And the judge will say. Un tiesnesis teiks. According to this title deed. Paļaujoties šo apliecinājumu. This property belongs to John. Šis īpašums pieder Johnam. In the same way. Un tieši tāpat. The devil tries to come and take over your property of your life. Ja velns ienāk jūs dzīvē un cenšas atņemt jūsu dzīves īpašumu. He tries to take over your health. Ja viņš cenšas atņemt jūsu veselību. He tries to take over your mind by giving you thoughts and imaginations and that will lead to open attack of the demonic in your mind. Ja velns cenšas dot jums kaut kādas dažādas domas, kas jūs ieved dēmoniskajā un ved uz ļaunu un grēku. And the devil tries to destroy your life and thinking. Ja velns cenšas iznīcināt jūsu dzīvi caur domām. When that happens, kad tas notiek, what do you do? Ko jūs darāt? When somebody is coming across your land. Kad kāds ienāk un šķērso jūs zemes they robežu. Say, they say they have a right on that land. Un viņi saka, viņiem ir tiesības uz šo zemi. And a whole group of people are saying, we have a right on this property. Un šie cilvēki teiks, mums ir tiesības uz šo zemi. You know what we'll do? Zini, ko mēs darīsim? We'll take out the title deed. Mēs ņemsim šo zemes apliecinājumu. I had a situation one day. Un man bija kāda situācija kādā dienā. In my life where somebody who was on a particular board with me. On a board, B-O-A-R-D, board meeting, board. Kādā komitejā, kur cilvēks bija ar mani kopā kādā komitejā. That person, you know, checked up the title deed of that particular organization. Un šis cilvēks pārbaudīja šīs organizācijas dokumentus un interpretēja kādu konkrētu pantu, paragrāfu šajā dokumentā. And I was the president of that organization and somebody interpreted the title deed saying that I don't have powers according to that particular clause. Un es biju šīs organizācijas prezidents, bet šis cilvēks interpretēja šo paragrāfu un teica, ka balstoties uz to, tev nav tiesības uz šo titulu, būt my par prezidentu word, vairāk. That is the day of my life I understood the importance of reading the title deed in detail. Un tanī dienā es tiešām sapratu, ka šādi dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības, ir ļoti rūpīgi jālasa. When he showed me that. Kad viņš man to parādīja? My heart jumped in my mouth. Man sirds pamūti gan arī izlasa. Because I understood if we go to a court of law. Jo es sapratu, ka ja mēs iesim what is written in the title tiesu, is what is going to be accepted. Tad tas, kas ir rakstīts šajā apliecinājumā, ir tas, so kas tiks pieņemts. You know what I did? Tad ko es darīju? I took the copy of that deed home. Es paņēmu kopiju no šī dokumenta uz mājām. And for weeks I pored over the title deed. Un nedēļām ilgi es I pored over it, which means I read it and read it and read it and read it. Es to lasīju un vēlreiz lasīju. I looked at the English grammar meaning of that word. Es skatījos šo vārdu nozīmi angļu gramatikā. I looked at the contextual writing of that particular situation in that situation if this happened that and I studied it properly. Un es kārtīgi izstudēju to skatoties uz konkrēto situāciju un šo vārdu nozīmi kontekstā un to kārtīgi izstudēju. I think that is the title deed I've studied more than anything in my life. I've read that title deed more than I've read the title deeds of my own property. Un man šķiet, ka šis ir tas viens dokuments, kuru es savā mūžā esmu izstudējis visrūpīgāk un visvairāk. And I read it so much. Un es to tik daudzas reizes izlasīju. And I had a clearer revelation or understanding of what that line actually meant. Un man tad pēc tam bija skaidra atklāsme par to, ko šis paragrāfs konkrēti nozīmē. And we went back and I took it to the board and we interpreted what that meant. Un es paņēmu to atpakaļ uz šo komiteju, uz sapulci un interpretēju to, kā tas ir. And when we interpreted it, we brought it before a jury of 4-5 people from outside our board. Un kad es to interpretēju, pēc tam mēs to nesām priekšā vēl 5 vai 4 cilvēku neatkarīgai komitejai. They all studied that deed. Viņi visi to izstudēja. And they said according to what is written here. Un viņi saka, balstoties to, ka šeit ir rakstīts šajā konkrētajā paragrāfā. Dr. John has every right to continue to be the president of the organization. Doktoram Johnam ir visas tiesības turpināt būt par šīs organizācijas prezidentu. When I look back. Kad es atskatos. Not that I wanted position. Ne jau tā, nav tā, ka es gribētu šo pozīciju. I don't care about position. I have a lot of positions in my life. Man ir ļoti daudz pozīciju manā dzīvē. At the moment Šajā brīdī. I'm the president of two organizations. Es esmu prezidents divās organizācijās. I'm the vice president of the third organization. Esmu viceprezidents trešajā organizācijā. I have a position where I'm the general manager of a multinational company. Man ir pozīcija, kurā es esmu izpildu direktors starptautiskā uzņēmumā. I'm an associate trainer for a worldwide organization in leadership. Esmu līderības organizācijas līdz, biedrs. I'm the senator of a university. I'm a senator. I'm on the senate board of a university. Esmu universitātes senāta valdē. And actually I don't care about any of these things. Un patiesībā man ir vienalga par visām Because they're just a position. Jo tās ir tikai pozīcijas, what tikai bothered, amati. What bothered me that day? What bothered me that day about Tas, kas man uztrauc tajā dienā. That if I step out of that position. Ka ja es iziešu no šīs no šī person, amata. That person was going to destroy that ministry. Tad šis cilvēks, kurš to uzsāk, viņš iznīcinās šo kalpošanu. Un es nevarēju pieļaut, ka šis cilvēks iznīcina šo kalpošanu. Un tieši tāpat, agrāk vai vēlāk mēs nomirsim. Mēs nebaidamies no nāves. Bet es neļaušu, ka velns atņem man dzīvi pirms laika. I'm not going to let the devil destroy my life with sickness. Es neļaušu, ka velns iznīcina man dzīvi ar slimību. And therefore I begin to read the title deed properly. Tādī brīdī es sāku lasīt šo apliecinājumu ļoti rūpīgi. And I take this title deed home. Un es to šo dokumentu paņēmu uz mājām. This is the title deed of the spiritual law on my body. Un šis ir tas apliecinājums, šis dokuments, kas attiecas uz manu dzīvi un manu miesu. And this title deed of this Bible. Un šī Bībele. This title deed of this Bible. Šīs Bībeles apliecinājums. Tells me that by his stripes I am healed. Man saka, ka viņa brūcējs es esmu dziedināts. Ka es nemiršu, bet dzīvošu un pasludināšu Dieva darbus. This title deed tells me, šis apliecinājums man saka, that on the cross 2000 years ago, ka pirms krusta, pirms 2000 gadiem, pie krusta, Jesus died on that cross, mans Jēzus nomira pie tā krusta. He paid for my sin. Viņš samaksāja par manu grēku. He paid for my sickness. Viņš samaksāja par manu slimību. He paid for my curses. Viņš samaksāja par maniem lāstiem. Because the title deed tells me, jo šis apliecinājums man saka, I am not afraid to die even today. Ka man nav bail mirt arī šodien. But I don't want to die now. Bet es nevēlos mirt tagad. Because with my life, jo ar manu dzīvi. I can make a difference in the lives of many people. Es ar savu dzīvi varu mainīt daudzu citu cilvēku dzīves. Hallelujah. Hallelujah. That's why I want to live my full life. Un tāpēc es vēlos dzīvot pilnu dzīvi. I'm not afraid to die. Es nebaidos mirt. But I want to live because I can touch other lives. Bet es vēlos dzīvot, jo tādējādi es varu aizskart citu cilvēku dzīves. And when the devil comes with a sickness. Un kad vēlns nāk ar slimībām. We stand on that title deed. Mēs pastāvam uz šo apliecinājumu. We stand on that faith. Mēs pastāvam šajā ticībā. Declaring to us the nature of God. Pasludinot Dieva dabu. And I walk in that faith. Un es staigāju šajā ticībā. And I command that sickness to go. Un es pavēlu šai slimībai iet. Because I want to believe in that title deed. Jo es vēlos ticēt šim apliecinājumam. When we grow in the Lord and experience him, Kad mēs pieaugam Dievā un viņu piedzīvojam. We actually begin to see the miraculous more and more in our life. Mēs patiesībā sākam arvien vairāk un vairāk redzēt pārdabisko mūsu dzīvē. The Bible says in Hebrews 11:2. Vēstulē Ebrejiem 11:2 ir teikts. What does faith do for us? Ko ticība mums dara? It is by faith that men of old gained approval. Ticībā tēvi saņēmuši liecību. Or it means they gained a testimony. Jo viņi ir saņēmuši liecību. The Bible says if you ever want to have a testimony before God. Bībelē ir teikts, ka ja mēs vēlamies, lai mums būtu liecība Dieva priekšā. You cannot have a testimony before God by the knowledge we have. Mums tā nevar būt no mūsu zināšanām. That knowledge is, has to be converted to faith. Šīm zināšanām ir jāpārkonvertējas, jāpārvēršas ticībā. I can know that God is a good God. Es varu zināt, ka Dievs ir labs Dievs. But when I know in my heart that God is a good God. Bet kad es savā sirdī zinu, ka Dievs ir labs Dievs. When I have faith that God is a good God. Kad man būs ticība tam, ka Dievs ir labs Dievs. I live according to what I have faith in. Es dzīvošu pēc tā, uz ko man ir ticība. And so when I have faith that God is a good God. Un kad man ir ticība, ka Dievs ir labs Dievs. I have a testimony before God. Man bija liecība Dieva priekšā. The Bible says that is how men of old gained approval. Bībelē teiks, ka ticībā stāvēdami tēvi saņēmuši liecību. Look at verse 3. Skatīsimies trešo pantu. Bible says by faith we understand. Bībelē teiks, ka jo ticībā mēs noprotam. Everybody say after me by faith. Visi sakam. We understand. Ticībā mēs noprotam. Say it again please by faith. Vēlreiz ticībā mēs noprotam. We understand. Mēs noprotam. Say it one more time. Vēlreiz. By faith. Ticībā. We understand. Mēs noprotam. Now that kind of very that interests me quite a bit. Un šī daļa mani diezgan interesē. Because faith is not blind. Jo ticība nav akla. When I translate by faith, when I translate that word by faith, kad es tulkošu šo vārdu ticībā. Faith is knowing God. Ticība nozīmē zināt Dievu. So let me translate that word. Tad ļaujiet pārtulkot šo vārdu. When it says by faith we understand. Ir teiks, ka ticībā mēs noprotam, ja saprotam. It means by knowing God we understand. Tas nozīmē, ka pazīstot Dievu mēs saprotam. What is faith? Kas ir ticība? Faith is knowing God. Ticība ir pazīt Dievu. By knowing God men of old gained approval. Pazīstot Dievu, tēvi saņēmuši liecību. By testing, by tasting and seeing that the Lord is good, we begin to gain approval before God. Saprotot, sajūtot to, ka Dievs ir labs, tēvi saņēma liecību. By knowing God we understand. Pazīstot Dievu, mēs saprotam. Many things in our life we understand only by knowing God. Daudz lietas dzīvē mēs saprotam tikai pazīstot Dievu. Only by drawing closer to God. Tikai tuvojoties Dievam. By faith we understand. Pēc ticības mēs noprotam. That the worlds were prepared by the Rhema of God, the word of God. Ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā. The Bible says that the worlds were prepared or built or created by the word of God. Bībelē ir teikts, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā. And God said, let there be light. Un Dievs teica, lai top gaisma. God said, let there be earth. Lai top zeme. God said, let there be waters, let the waters be separated from the land. Lai top ūdeņi un lai ūdeņi tiek nodalīti, nošķirti no zemes. It's amazing, you know, I've been to Kathmandu Valley in Nepal. Tas ir fantastiski, esmu bijis Kathmandu Nepālā. I've been there many times. Esmu tur ļoti bieži bijis. And what I saw there blew my mind. Un tas, ko es tur redzēju, vienkārši pārsteidz mani. The Kathmandu Valley in Nepal, the Kathmandu is a city, the capital of Nepal. Nepāls galvaspilsēta Kathmandu. And Kathmandu is on many hills. Un Kathmandu atrodas uz daudziem kalniem. And the valley is in between these hills. Un ieleja ir starp šiem kalniem. So you kind of fly over the mountains and then you land in the valley in between those hills. Tad sanāk, ar lidmašīnu lidojot, mēs pārdojam pār šiem kalniem un nosēžamies šajā ielējā starp kalniem, iekš kalniem. And when I went to that valley, I saw many parts of that valley, the land, sand is very loose. Un es redzēju, ka kalnoša augsne, zeme ir ļoti... The mud is very loose. Šie dubļi, viņi neturās kopā, tā augsne tā kā slīd. And I was thinking in my heart. Un savā sirdī es domāju. Many places in the cross section of the mud, I found shells. Es redzēju, ka šajās dubļos plaisās bija, nu, jā, bija plaisas, atveres. You know, sea shells? Nevis atveres, bet gliemežvāki. And when I found those shells, I was thinking in my heart. Un kad es atklāju šos gliemežvāku šajos dubļos kalnos, tad es domāju pie sevis. This is the Mount Everest mountain ranges. Šie ir Everesta kalnu grēda. And this is the lower valley, the mid ranges of the Himalayan ranges. Un šī ir tā šis vidējais slānis kalniem, Himalaja kalniem. And in the mid ranges of the Himalayan ranges I found shells. Un šajā vidējā kalnu slānīs ir aug gliemežvākus. Which means that sometime water covered that place. Tas nozīmē, kaut kādā periodā ūdens šo vietu bija pārklājis. He separated the waters from the firmament of the land. Un Bībelē ir teiks, ka Dievs nodalīja ūdeņus no zemes. Or maybe if he did not separate it at that time, if creation had not happened of the animals, when he separated the water from the firmament of the land, maybe at that time, at some point, that even though creation of the animals had not happened, when he separated the water, the Bible tells us years later, there was a flood where the whole earth was under the water. Un pat, ja šajā radīšanas laikā vēl radība kā tāda nebija radīta, tad iespējams šie jūras gliemežvāki tur ir no plūdu laikiem, kas sekoja vēlāk. And the entire land was underwater. Laikā, kad visa zeme bija pārklāta ar ūdeni. And God told Noah to build an ark and get in the ark. Un Dievs teica Noah, ka viņam ir jābūvē šķirsts. Recently I saw a video documentary. Nesen redzēju kādu dokumentālo filmu, viņi ir atraduši Noā šķirstu. And they found that when they measured, it was on the Ararat mountains in Turkey. Un tie to atrada Ararat kalnos Turcijā. And this is recorded as in Genesis, in the book of Genesis, about that there was a great flood and 40 days it rained day and night. Un nu kā pirmajā Mozes grāmatā ir teiks, ka bija 40 dienas smagu lietu un jā, smagu lietu. And when we read the Bible, there's a lot. It is the testament of God, and begin to wonder, well, is it true? Was it 40 days? And did Noah ever get in an ark? Un tad, kad mēs lasām sākotnēji šo Dieva vārdu, tad mēs sākumā domājam, vai tiešām tā ir taisnība, vai tiešām bija šie plūdi un cik ilgi tie bija, un vai tiešām no uzbūvēja šķirstu. And they found out that, you know, the measurements they found in a particular mountain range, they found out the measurements of the ark were the exact measurements that are written in the Word of God. Un viņi atklāja arī to, ka šie izmēri šķirstam atbilst precīzi tiem izmēriem, kas ir aprakstīti Bībelē. So when you come to God, tad, kad mēs nākam pie Dieva, before they found that ark, pirms viņi atrada šo šķirstu, we must have thought in our mind, mēs pie sevi droši vien domājām, can I believe the Bible? Vai Bībelē var ticēt? Oh, this is all true. Vai tiešām šeit viss ir taisnība? Es vēlos, lai jūs zināt. This is the word of God, and this word of God is the testament and the will of God. Ka šis ir Dieva vārds un šis Dieva vārds ir par liecību mums. How do I know that? Because it's written in the book of Hebrews that this is the will of God. Kā es to zinu, jo tas ir rakstīts vēstulē Ebrejiem, ka šī ir Dieva griba. Does God want me to be healed? Vai Dievs vēlas, lai es būtu dziedināts? Absolutely, that is the will of God. Pilnīgi noteikti, tā ir Dieva griba. How do I know that? Kā es to varu zināt? Because I read it in the testament. Jo es to lasu derībā. I can't feel it. Es to nejūtu. I may not feel healed. Es nejūtos dziedināts. I may not think healed. I may not think like I'm being healed. Es varu iedomāties, ka es varētu būt dziedināts. But it is in the testament. Bet tas ir derībā. That God is willing to heal. Ka Dievs vēlas dziedināt. I've met so many people. Esmu saticis daudzus cilvēkus. That have not been healed. Kuri nav dziedināti. But yet I've met many, many people. Bet jau pašā laikā esmu saticis cilvēkus, ļoti daudz cilvēkus. That have been healed. Kuri ir saņēmuši dziedināšanu. There's no trace of cancer anymore. Kur vairs nav nekādu vēža pēdu. And as many as we've seen that are not healed. Un daudz gadu laikā esmu redzējis daudz, kur nav dziedināti. God says it is his will to heal us. Bet Dieva vārds saka, ka tā ir viņa griba mūs dziedināt. Hallelujah. Hallelujah. That is the will of God. Tā ir Dieva griba. So because somebody is not healed, that doesn't change the testament. Tikai tāpēc, ka kāds nav dziedināts, tas nemaina derību jeb liecību. That is God's will. Ka tā ir Dieva griba. God wants to heal us. Un ka Dievs vēlas mūs dziedināt. The Bible says, by faith we understand. Bībelē teiks, ka ticībā mēs noprotam. By faith we understand. Ticībā mēs noprotam, jeb saprotam. That God made the heavens and the earth. Ka Dievs ir radījis debesis un zemi. By faith we understand the worlds were prepared by the word of God. Mēs saprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā. And the word used in the Bible there is a word called rhema. Un šis vārds rhema, tas ir tas, kas lietos Dieva vārdā. By faith we understand that the world was created by the rhema of God. Ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva rhema, Dieva vārda spēkā. Now there is two words in the Greek for the word. One is rhema and one is logos. Ir no grieķu valodas ir divas nozīmes vārdi. Viens ir rhema un otrs ir logos. Logos is understood as the written word, rhema is understood as the revealed word, revelation word. Logos ir rakstītais vārds un rhema ir atklātais vārds. And the Bible says the heavens were created by the revelation word of God. Un Bībelē ir teikts, ka pasaule tika radīta caur Dieva šo te atklāto vārdu. Or by the spoken word of God or the declared word of God, when God declares something. Jeb izrunāto šo pasludināto Dieva vārdu, kad Dievs kaut ko pasludina. Many times we have to receive God's word and his declaration. Un ļoti bieži mums ir jāsaņem Dieva griba viņa vārdā, viņa pasludināšanā. That it was prepared by the word of God so that what is seen was not made out of things which are visible. Pasaule radīta no Dieva vārda spēka, ka no neredzamā cēlies redzamais. You know, many times when we study, we must understand that God is very, very, God, the understanding of God in the word of God is amazing. Mums ir jāsaprot, ka mēs studējam vārdu, tas, ka Dieva vārds tiešām ir satriecošs. The Bible says that he made the earth out of that which was not visible. Ka Dievs radīja zemi no tā, kas bija neredzams. The things that are not are created out of the things that are not seen. No neredzamā cēlies redzamais. Bible says in verse 4. 4. Pantā Bībelē teic. By faith. Jo ticībā. Abel offered to God a better sacrifice. Ābels ir nesis Dievam labāku upuri. So we just saw, if you want to understand the things of God, we need faith. Ja mēs gribam saprast to, kā Dievs strādā, mums ir vajadzīga ticība. Without faith we cannot understand. Bez ticības mēs nevaram saprast. The next thing we see is by faith Abel offered. Un nākamā lieta, ko mēs redzam, ir tā, ka ticībā Ābels deva šo upuri. Without faith you cannot offer your lives. Bez ticības mēs nevaram veltīt savu dzīvi. Without faith you can't offer anything to God. Bez ticības mēs neko nevaram upurēt Dievam. The Bible says when you come to God. Ja Bībelē teiks, ka tad, kad mēs nākam pie Dieva, when we offer our lives to him. Kad mēs veltām savu dzīvi viņam. He begins to take over rulership of our life. Viņš sāk valdīt pār mūsu dzīvi. And it is faith that begins to operate in that realm. Un tad tā ir ticība, kas sāk darboties šajā sfērā. And the Bible says that Abel offered a better sacrifice. Un Bībelē teic, ka Ābels ir nesis Dievam labāku upuri. Abel offered a better sacrifice. Ābels nesis labāku upuri Dievam. You see, because even what we do for God, when it's done out of faith, it's a better sacrifice. Arī tad viss, ko mēs darām Dievam, ja tas darīts ticībā, tas ir labāks upuris. And he was got a testimony that he was righteous. Un šeit ir liecība tam, ka viņš bija taisnis. And the Bible says. Un Bībelē teikts. That even though Abel is dead. Un lai arī Ābels ir miris. He still speaks. Viņš joprojām runā. Because his faith speaks. Jo viņa ticība runā. You see, faith is not limited by life. Redziet, ticība nav dzīvības ierobežota. Even in death your faith will speak. Arī pēc tavas nāves tava ticība runās. The fact that you believe because you are a spirit. Tas fakts, ka tu tici, tikai tāpēc arī, ka tu esi gars. That is why in dead situations. In dead situations. Arī tā šādās mirušās bezizejas situācijās. In impossible situations. Neiespējamās situācijās. Where there is no way out of that situation. Kad tur nav nekāda cerība šajā situācijā. Your faith begins to speak. Ticība sāk runāt. And you begin to call the things that are not as though the things they are. Un tu sāc apliecināt lietas tādas, nu, kādas viņas patiesībā varbūt arī nav. In dead situations. Šajās mirušajās situācijās. We want to move to higher law. Mēs vēlamies pacelties augstāk. We don't deny the truth, the fact. Mēs nenoliedzam faktu. But faith makes us arise to knowing God. Bet ticība mums liek pacelties un iepazīt When Dievu. We know the facts. Kad mēs, tas ir tā, ka mēs zinām faktus, mēs tos nenoliedzam. We agree with the facts. Mēs piekrītam faktiem. But we begin to look at a new testament. Bet mēs sākam skatīties uz šo jauno derību. Very different from the old testament. Kas ir ļoti atšķirīgi no vecās derības. Your country had a constitution years ago. Pirms daudziem gadiem jūsu valstī bija konstitūcija. Did you have a constitution years ago? Bija konstitūcija pirms daudziem gadiem. Sorry? 1918 you had a constitution. 1918. Gadā tika izveidota. And then you lost the rights over the nation. Un tad mēs zaudējām tiesības vēlāk uz mūsu valsti. And then in 1990 you came back. Un tad 90. Gadā mēs Did you revisit your constitution? Vai mēs pārveidojām konstitūciju? A few points here and there. Nu, dažas punktus šur un tur. So today But basically it's the same. Praktiski tas ir tas pats palīdz. When our nation got independence? Kad mūsu valsts ieguva neatkarību. We had a constitution? Mums bija konstitūcija. And today when you go to a court of law? Un šodien, kad mēs ejam uz tiesu. The court of law will rule according to your revisited constitution. Tad tiesa vadīsies pēc tā, kas rakstīs konstitūciju. It will not rule according to the old constitution. Tas vadīsies pēc esošās konstitūcijas, neskatīsies uz veco konstitūciju. That's the way it is with God. Un tieši tāpat ir Dievu. Once we come to Jesus Christ, ja mēs nākam pie Jēzus Kristus, our constitution is revisited. Tad mūsu konstitūcija tiek pārskatīta. Before Christ, pirms Kristus, it is one testament. Tā ir viena derība. But after coming to Christ, bet pēc tam, kad mēs nākam pie our Kristus, testament is revisited. Tad mūsu derība tiek pārskatīta. And the Bible says that our faith is based on better laws. Our faith is based on better laws. Un Bībelē teiks, ka mūsu ticība ir balstīta uz labākiem likumiem. Our faith is based on a better covenant with Lord. Uz labāku derību ar Dievu. Our faith is based on the shed blood of Jesus Christ. Ticība ir balstīta uz izlietajām Jēzus asinīm. That before we couldn't enter into the presence of God boldly. Ka pirms tam mēs nevarējām vienkārši tā pat ienākt Dieva klātbūtnē. But now because of the finished work. Bet tagad tāpēc, ka darbs ir izdarīts. There is a revisited testament. Ir derības pārskatīšana bijis. It is the Old Testament revisited. Tā ir vecā derība, kas ir pārskatīta, tā pārveidota. And not destroyed, but revisited and completed. Tā nav iznīcināta, bet tā ir pārskatīta un pilnveidota. Before the blood of animals would cover sin. Pirms vecajā derībā tās bija dzīvnieku asins, kas pārklāja grēku. But now the blood of the Lamb, Jesus Christ, is washing away our sins. Bet tagad tās ir jēra Jēzus Kristus asins, kuras nomazgā mūsu grēkus. Before the high priest alone could enter the presence of God. Pirms tam tikai augstais priesteris vienatnē varēja ienākt Dieva klātbūtnē. Now all of us can come boldly before the presence of God. Tagad mēs visi, jebkurš var droši nākt Dieva klātbūtnē. Before the Holy Spirit fell only on prophet, priests, kings and judges. Pirms tam Svētais Gars nāca tikai par augstiem priesteriem, ķēniņiem un tiesnešiem. Now he is pouring his Holy Spirit upon all flesh. Tagad tas Kungs izlej Svēto Garu pār visu miesu. Before you live by one law. You live by one law. Pirms tam mēs dzīvojām pēc viena likuma. Now you are living by a revisited law. Tagad mēs dzīvojam pēc pārskatīta likuma. And that is the law that the heaven recognizes. Un tas ir tas likums, ko debesis atpazīst. The Bible says. Bībelē ir teikts. In verse 5. 5. Pantā. In verse 5. 5. Pantā. Or verse 4, the last part. Vai arī 4. Panta pēdējā daļa. And through faith, though he Abel is dead, he still speaks. Even though Abel tā ticības dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris Abels. Which means your faith speaks for you. Kas nozīmē, ka tava ticība runā tavā vietā. Whatever you believe is what you speak. Vienalga, kam tu tici, tu to runā. What is your faith? Kāda ir tava ticība? In place of faith, in place of the word faith, vārda ticība vietā. If you can use the word knowing God. Ja jūs varat lietot pazīt Dievu. What you know about God speaks for you. Tas, ko jūs zināt par Dievu, tas uz jums runā. Or if you can use the word what you believe. Vai arī jūs lietojat vārdu balstoties to, kam jūs ticat. What you believe speaks for you. Tas, kam jūs ticat, runā jūsu vietā. But more than what you believe. Bet vairāk par to, kam jūs ticat. It's a combination. What you believe is what you know about God. Tā ir kombinācija. Tas, ko mēs zinām par Dievu, tas runā par mums. Some people know some facets of God. Vieni cilvēki zina kaut kādus vienus Dieva aspektus. And so they say, okay, God is a healer. Un tad viņi saka, labi, Dievs ir dziedinātājs. And they pray for healing. Un viņi lūdz pēc dziedināšanas. And when they pray for healing and when that doesn't happen. Un kad viņi lūdz pēc dziedināšanas un tas nenotiek. They walk away from God. Viņi aiziet prom no Dieva. Because they don't know the other facets of God. Jo viņi nezina citus Dieva rakstura iezīmes. So your faith is not only one facet of God. Tāpēc tava ticība nav tikai viena Dieva rakstura iezīme. Your faith is truly knowing God. Tava ticība nozīmē to, ka tu patiesi pazīsti Dievu. Knowing different facets of God. Tas, ko jūs zināsiet par Dievu, to jūs arī runāsiet. You will speak what you believe. Jūs runāsiet to, ko jūs, kam jūs ticēsiet. Many people, they are confused. Daudz cilvēki ir samulsuši. So they speak confusion. Tāpēc viņi runā samulsuši. Many believers are confused. Un daudz no mums, daudz ticīgi ir samulsuši. And they live a confused life. Un viņi dzīvo mulsuma dzīvi. Look at verse 5. Paskatīsimies 5. Pantu. By faith Enoch was taken up. Ticībā Enoks tika aizrauts. Which means faith takes you to another dimension. Kas nozīmē, ka ticība viņu paceļ citā dimensijā. Faith allows you to walk in another dimension. Ticība ļauj mums staigāt citā dimensijā. Look at verse 6. Sastais pants. Without faith, bez ticības, it is impossible to please God. Nevar patikt tam Dievam, tam Kungam. Which means when you come to God, kas nozīmē, ka tad, kad tu nāc pie Dieva, you come to God believing. Tu nāc pie Dieva ticēdams. Everybody say, visi saka, without faith, bez ticības, we cannot please God. Nevar patikt Dievam. Tell somebody near you, without faith, pasaka kādam savu lakus, bez ticības, we can't please God. Nevar patikt Dievam. Hallelujah. Which means Dievam. When we come to God, we come to him by faith. Kas nozīmē, kad mēs nākam pie Dieva, mēs nākam ticībā. The Bible declares it is impossible to please God without faith. Bībelē teiks, ka neiespējami patikt Dievam bez ticības. And the Bible says, for he who comes to God must believe that he is. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir. And he is a rewarder of those that diligently seek God. Un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Look at verse 7. 7. Pants. By faith Noah was warned by God. Ticībā Noa saņēma Dieva aizrādījumu. Your faith will warn you. Tava ticība tevi brīdinās. Your faith will warn you. Tava ticība tevi brīdinās. Don't live a terrible life. Nedzīvo briesmīgu dzīvi. Your faith will warn you to guard your life. Tava ticība tevi brīdinās, lai tu dzīvo uzmanīgu dzīvi. Your faith will warn you to not destroy your life. Ticība tevi brīdinās, lai tu neiznīcini savu dzīvi. Your faith will warn you to not lose your life in riotous living. In terrible living. Ticība tevi brīdinās, lai tu neiznīcini savu dzīvi briesmīgā dzīvošanā. By faith Noah being warned by God. Ticībā viņš saņēma Dieva aizrādījumu. About things yet not seen. Par vēl neredzamo. Hey, you know what faith does for us? Ziniet, ko ticība mums dara? It warns us about things that we do know about. Viņa tā mūs brīdina par lietām, par kurām mēs vēl neko nezinām. We haven't seen the flood. Noah didn't see the flood. Neviens nav redzējis plūdus. But his faith warned him. Bet Noa ticība viņa brīdināja. Flood is coming. Ka plūdi nāk. A flood is coming. Plūdi nāk. A flood is coming. Plūdi nāk. A flood is coming. Plūdi nāk. Today the Bible says Jesus is coming. Šodien Bībele mums saka, ka Jēzus nāk. It warns us that the second coming is coming. Tā mums brīdina par to, ka nāk Jēzus, drīz būs Jēzus otrā atnākšana. And our faith is warning us about the return of the Lord Jesus. Un mūsu ticība mūs brīdina par mūsu Kunga Jēzus atgriešanos. And we can either choose to ignore that faith. Un mēs varam izvēlēties vai nu ignorēt šo ticību. So faith is not only the ability to take things, possess things. Ticība mums saka, ka mēs tiksim tiesāti par to, ko mēs esam darījuši savā miesā. And the Bible says of by faith Noah being warned by God. Un Bībele ir teikts, ka ticībā Noa saņēma Dieva aizrādījumu. About things not yet seen. Par vēl neredzamo. Warning us about things not yet seen. Par vēl neredzamo. The Bible says Noah in reverence built an ark. Un Bībele ir teikts, ka savā gadībā Noa uztaisīja šķirsti. Viņš nevarēja to pierādīt. He had never seen an ark. Viņš nekad nebija redzējis šo šķirstu. God told him there's going to be a flood. Dievs viņam teica, būs plūdi. He had never seen a flood. Viņš nekad nebija redzējis plūdus. He didn't know what a flood was. Viņš nezināja, kas ir plūdi. And the Lord told him the ark is going to be this many. Un this big. Un Dievs viņam teica, ka arka būs tik liela. And the Lord told him you have to bring animals 2x2. Un tas kungs viņam teica, ved dzīvniekus pa diviem. He had never seen the animals. Viņš nekad nebija redzējis uz dzīvniekus. He had never seen the flood. Viņš nekad nebija redzējis plūdus. He had never seen the rains. Nebija redzējis, kā lietus pārklāja zemi. But his knowing God. Bet viņ, tas, ka viņš pazina Dievu. Told him. Tas viņam pateica. Out of revelation. Caur atklāsmi. That if God said something. Ka ja Dievs kaut ko sūta, ja viņš kaut ko saka, tas notiks. And if I know that knowing God. Un ja es to zinu caur Dieva pazīšanu, tad tas notiks. Many young children, daudz jauni bērni, when they're small, kad viņi ir maziņi, we tell them eat well. Mēs viņiem sakām, ēdiet labi. Eat healthy. Ēdiet veselīgi. Ēdiet veselīgi. Eat healthy. Ēdiet veselīgi. Eat healthy. Ēdiet veselīgi. But they don't want to hear that. Viņi to negrib dzirdēt. They want chocolates and ice creams and they want all kinds of fatty foods. Viņi grib šokolādi, saldējumu un visādus saldumus. You know why? Ziniet kāpēc? Even though they want to believe what the parents are saying. Jo lai arī viņi grib ticēt tam, ko vecāki saka. Their desire for immediate pleasure. Viņu vēlme uz tūlītēju baudu. Tells them. Viņiem saka. Don't obey the warning in the fear of your parents. Nepakļaujies šim brīdinājumam baidoties no saviem vecākiem. Oh, where I'm going to die? No, kur tad es nomiršu? I'm not going to die now. Es tagad nenomiršu. I'm a healthy boy. Esmu veselīgs zēns. I am 7 years old. Man ir 7 gadi. I'm not going to die now. Es tagad nemiršu. But he might die when he's 43. Bet viņš varētu nomirt savos 43 gados. And when his children are 7 years old. Un kad viņa bērni ir 7 gadus veci. Because he hasn't taken care of the warning that was given to him earlier on. Tāpēc, ka viņš savā 7 gadu vecumā nav ņēmis vērā šo brīdinājumu no saviem vecākiem. The Bible says if you set aside the laws of God. Bībelē ir teikts, ja mēs the laws of God. Neievērojam Dieva likumus, Dieva brīdinājumus. You will die. Tu mirsi. And that dying is not just physical. Un šī miršana nav tikai fiziska. That is spiritual dying. Tā ir arī garīga nāve. That is why the Bible says. Tāpēc Bībelē ir teikts. The wages of sin is death. Ka grēka alga ir nāve. The Bible says that if you keep on sinning. Bībele ir teikts, ja tu turpināsi grēkot. And you tell yourself where I'm going to die. I'm not going to die. Un tu sev centīsies iestāstīt, ka, oh, nu, kā es miršu, es nemiršu. Everything is fine. Ka viss ir kārtībā. Let me tell you a story that shook my life. Ļaujiet man jums pastāstīt kādu stāstu, kas satricināja manu dzīvi. When I was studying in medical college about 20 years ago. Kad es pirms kādiem 20 gadiem studēju medicīnas koledžā. And in that college I had some classmates. Un šajā koledžā man bija klases biedri. And two of my classmates were crazy bike freaks. Un divi mani klases biedri bija vienkārši traki, tad traki uz močiem. On our way here to the city, we saw some bikers going on bikes. Mēs iebraucot Kuldīgā redzējām vairākus motociklistus. Bikers on black jackets and yellow helmets, I think. You know, they were tādi enduro motociklisti. On yellow bikes, I can't remember. Some yellow was there. Zeltiniem močiem krāsaini var cikot saģērbušies. So one guy was standing on his bike and driving. Tad viens vīrs stāvēja uz moča un brauca. And so these friends of mine were bikers like that. Un, nu, man draugi bija šāda tipa motociklisti, traki. But they would not take our warning. Bet viņi nepieņēma brīdinājumu. I remember one of the guys used to ask. Es atceros, ka viens no viņiem prasīja. Why do we need five gears? Priekš kam mums pieci ātrumi? Or six, seven gears. Vai seši, septiņi ātrumi? Yeah, one gear is enough. Viens ātrums pietiek. Straight from first gear to final gear, was fly. No pirmā, no tajā viena ātrumā, no sākuma līdz beigām, un tu jau lido. We want them, don't drive like that. We want them, don't drive like that. Un mēs viņus brīdinājām, nebrauciet tā. But one day, 12 o'clock in the night. Bet kādā dienā, 12. Naktī, both of these were my classmates. Abi šie mani klases biedri. In medical college. Medicīnas studenti. They had a freaked idea. Viņiem bija traka ideja. Who can reach from my city to Bangalore city the fastest? Kurš no manas pilsētas līdz Bangalore pilsētai varētu aizbraukt visātrāk? And where from the city I was studying to Bangalore was a little under 300 kilometers, was 270 kilometers. Un distance bija aptuveni 270 kilometri. At 12 o'clock in the night. 12. Naktī. They wanted to know who could reach that city the fastest. Viņi gribēja uzzināt, kurš varētu ātrāk aizbraukt no vienas pilsētas uz otru. We didn't know about this. Un mēs par to nezinājām. They got on the bike and they were flying on the highway. Viņi pusēdās moču un vienkārši lidoja pa šosei. You got to understand, these are Indian roads. Un jums jāsaprot, ka šie ir indiešu ceļi. On our highways you can have all the way from vehicles, trucks to dogs and cows. Mums uz ceļiem var būt jebkas, sākot no ceļu remonta darbiem un beidzot ar suņiem un govīm. When the cows come, you respect them, you stop there, you let them pass. Tad, kad mēs redzam, ka govs uziet uz ceļu, mēs viņu cienām un pagaidām, ka viņi paiet pāri ceļam. They are like non-permanent signal lights. Tās ir tādas kā iespējams bezgalīgas luksofori. If you hit your car into them, you're going to lose your car. Ja tu ietrieksies viņās, nu tad ar mašīnu būs cauri. So you respect them. Tāpēc tu viņus cieni. You let them pass. Un palaid viņus, lai viņus iet. And we have a moment of silence. Un mums ir šis klusuma brīdis tajā. So they all pass by. Tad, kamēr viņus visi paiet garām. When these guys were flying on the road at that time in the night. Un kad šie puiši lidoja pa šosei šajā nakts stundā. They had finished around 80 or 85 kilometers. Viņi bija nobraukuši kaut 80-85 kilometrus. And on one place on the highway. Un kādā lielceļa vietā. A truck was coming this way. Pretī brauc smagā mašīna. One guy was in front of the other. Un viens braucējs bija and that boy priekšā otram. And that boy studied with me from my high school. Un šie puiši studēja ar mani kopā augstskolā. And then he studied with me in medical college. Un tad koledžā, medicīnas koledžā. While he was ripping on the highway. Un kad viņš lidoja pa šo šosei. There was a small rock that was on the road somehow. Kaut kā uz ceļa bija gadījies mazs akmens. And when he was driving, suddenly he saw the rock and tried to avoid it. And went and had a head-on collision with the lorry. Un tad, kad viņš ieraudzīja šo akmeni, viņš centās no tā izvairīties un dabūja frontāli tieši triecienu. Ietriecās šajā smagajā mašīnā, kas brauc pretī. We went to pick up the dead body. Mēs devāmies savākt līķus. It was a terrible sight. Un skats bija briesmīgs. His brains were busted and it was all spilt on the road. Viņa galvaskals bija pārcels un smadzenes bija pa visu ceļu. The lorry had run over both his legs were broken. Terrible gruesome sight. Abas kājas bija salauztas uz visām pusēm. We had to gather his body and put it in a coffin and bring it back home and we buried him. Mums līķis bija jāsavāc burtiski pa gabaliem, jāieliek zarkā un jānogādā viņam mājās. Few months went by. Pēc dažiem mēnešiem. The other guy who was on another bike behind him was totally shocked by this entire episode. Otrs puisis, kurš bija aiz, kurš brauc aiz, viņa bija pilnīgi šokāts par šo epizodu. So one day I went to that other guy and I shared the gospel of Jesus Christ with him. Un tad kādu dienu es devos pie šī otra vīra un dalījos ar viņu Jēzus Kristus evaņģēlijā. And this other guy was involved in witchcraft. Un šis otrs puisis bija iesaistīts burvestībās. And so he would do the tarot cards and the Ouija board and all those demonic things. Un viņš darīja visas demoniskās lietas, sākot ar galdiņu bīdīšanu, šķīvišu dancināšanu un taro kārtīm. I don't know about your country, but in my country all kinds of interesting things happen. Nezinu, kā jūsu valstī, bet mūsu valstī notiek visādas interesantas lietas. You know, in the hostel where we were living, some guys were doing the Ouija board. Mūsu hostelī, kur mēs dzīvojām, daži puiši nodarbojās ar galdiņu. Oja dēlīti. And while one of our guys was doing that. Un kamēr viens no mūsu puišiem to darī. And 3-4 of my classmates all sitting together and doing that. Un kad 4 puiši no mūsu manas klases to visu kopā darī. The flask which was on the table. Flask, water flask. Ūdens glāze, kas bija uz galda. In front of their eyes. Viņu acu priekšā. It lifted off the table. Tā pacēlās no galda. And it's hanging in midair. Un tas viņa tā karājās gaisā. And these guys screamed and ran out of the room. Šie čaļi vienkārši pļāva un skrēja ārā no istabas. They wouldn't go back into the room. Viņi baidījās iet atpakaļ istabā. Then they heard about doctor, they knew that I was a Christian. Un tad viņi dzirdēja, ka es esmu kristietis. And they came to me. Un viņi skrien pie manis. John, you gotta do something. John, tev kaut kas ir jādara. The flask has gone up. Tā glāze pacēlsies. Oh, they were like, you know, they're freaking out. Viņi vienkārši bija pārvījušies. And, you know, I tell you, man, I went back into the room and, you know, all kinds of things were happening. The flask was broken, it was on the ground. Un tad, kad es iegāju tajā istabā, tur tā glāze jau bija nokrita zemē, saplīsies, un viss kaut kas notika. So this guy, my friend, was into this witchcraft thing. Tad šis puisis, mans draugs, bija iesaistīts šāda veida burvestībās. And I told him, you need to repent from your sin. Un es viņam teicu, ka tev ir jāizsūr šie grēki. And he said, no, I can't do this. Witchcraft tells me what my marks are in my examination. Nē, viņš saka, es to nevaru darīt, jo šī burvestība man saka priekšā, kāds būs tur mans atzīmes vai eksāmenos. Witchcraft tells me my future. Šī burvestība man saka priekšā nākotni. You know what I did? Un zini, ko es izdarīju? While I was speaking to him. Kamēr es ar viņu runāju. Suddenly the Holy Spirit spoke to me in my spirit. Pēkšņi Svētais Gars runāja man garā. You see, you move into another dimension. Un tajā brīdī jūs pāriet šajā citā dimensijā. You move into the spirit dimension. Jūs iet šajā garīgajā dimensijā. And through the Holy Spirit. Un caur Svēto Garu. Suddenly the Holy Spirit told me something I didn't want to hear. Pēkšņi es dzirdēju, ka Svētais Gars man saka kaut ko tādu, ko es negribēju dzirdēt. The Lord said, tell me to tell him. Tas kungs teica, pasaki viņam. Tell him that if he doesn't turn around. Ka ja viņš neatgriezīsies, ja viņš nepagriezīsies, the same witchcraft is going to take his life. Ka tad tā pati burvestība atņems viņam dzīvību. So what did I tell him? Tad ko es viņam teicu? I told him I sense the Lord is telling me. Es teicu, ka tas kungs, es jūtu, man tas kungs saka. You repent from your sin. Atgriezies no šī grēka, izsūdz to. Izbeidz šo burvestību, nedar to vairāk. He said, it's my will, I'll do what I want. Un viņš saka, kāpēc es darīšu, ko es gribēšu? I told him, you repent from your sin. Es viņam saku, izsūdu šo grēku. I told him otherwise. Citādi. Within a year's time. Gada laikā. Within a year's time. Gada laikā. You're going to lose your life to this witchcraft. Šī burvestība atņems tev dzīvību. And after telling him, I'm like, oh my God, what am I telling him? Un pēc tam, kad es to pateicu, domāju, ak, Dievs, ko es viņam nu pat pateicu. And I'm hoping, Lord, two things. Divas lietas. I'm hoping that he doesn't die. Es pie sevis domāju, kungs, es ceru, ka viņš nenomirs. But I'm also hoping that if I'm right. Bet es arī ceru, ka ja man ir taisnība. Because if I'm wrong. Jo ja man nav taisnība. He will say, see, you are God in real. Es pie sevis otrā lieta arī cerēju, ka man ir taisnība, jo ja man nebūs taisnība, tad viņš teiks, ka, nu, redzi, tev nebija taisnība. But if I'm right. Bet ja man ir taisnība. He's going to go to Christless eternity. Tad viņš dosies uz mūžību bez Kristus. You don't know how I went after him. Jūs nevarat iedomāties, kā es dzinos pēc viņa. I kept telling him about Jesus. Es viņam turpināju stāstīt par Jēzu. He just didn't want to hear. Un viņš vienkārši negribēja dzirdēt. One day. Vienu dienu. Within that year. Tā gada laikā. We were in class. Mēs bijām klasē. We broke for lunch break. Bija pusdienu pārtraukums. He was going home to have his lunch. Un viņš devās mājās, lai papusdienotu. While he was going home. Kamēr viņš devās mājās. On his bike. Uz savu moči. Nobody understands how he lost control, but he lost control. Neviens nesaprot, kā viņš zaudēja kontroli, bet viņš zaudēja kontroli. He went and hit the backside of a bullock cart, or what you would remember as a horse cart or a bullock cart. The backside, he went and hit his face on the backside of a bullock cart. Viņš zaudēja kontroli un ar seju atsitās pret mašīnas aizmugu. We picked him up from there. Mēs viņu noturējums pacēlām. You got to understand, in our country, medical care is quite slow. You don't have helicopters flying you around and you don't have medical, you know, those kind of things. Somebody carries you, put you on a bike or on an auto rickshaw and they will, you know, they will drive you to the nearest hospital and you go to the nearest hospital also, there aren't doctors, enough doctors on duty because there are so many patients. Jums jāsaprot, ka mūsu valstī medicīna nestrādā tik ātri. Mums nav tā, ka tur ārsti skraidīt apkārt un ir baigi pieejami. Ir tie cilvēki, kas ir, un mēs uzsēdinām to cietušo uz moču un aizvedam. Ja? Un arī tā, ka mēs aizvedam, tad viņam ir jāgaida mega rindā uz to palīdzību, jo ārsti nepietiek. To understand how many patients we have in our country, my wife was working in a mission hospital in North India. Lai saprastu, cik daudz ārstu un pacientu ir mūsu valstī, tad mana sieva strādāja kādā misijas centrā Ziemeļindijā. Between morning 8 o'clock and afternoon 3 o'clock, my wife without lunch would see around 200 patients. Mana sieva 6-7 stundu laikā, dienas laikā aprūpēja kāds 200 pacientus. In our country we don't have the privilege of them listening, how are you? Mūsu valstī nav šādas privilēģijas. Is everything okay? Goda paprasīt cilvēkiem, kā te vieta, vai viss ir kārtībā. The patient comes in. Nav laika. Pacients ienāk. What's your problem? Kas par problēmu? While they come in itself, we watch what's happening and we start writing the medication. Un tikmēr, kamēr viņi jau sāk stāstīt, jūs jau izrakstat zāles. Because there aren't enough doctors in the nation. Jo nepietiek ārstu valstī. We're there in time. And there isn't enough time. Vienkārši nav laika. We start writing that, we say, lie down on the bed. Un, kamēr mēs rakstam, mēs sakam, nogulieties gultas. Where is it paining? Un kur sāp? There. Tur. Okay, get up. Labi, celies augšā. Now, here's the medicine. Now, go home. Vaku zāles ej mājās. Next. Nākamais. Next person comes in. Nākamais ienā. This is how it is in our nation. Tā tas ir mūsu valstī. Unless you go to very expensive hospitals. Ja vien jūs nedodaties uz ļoti dārgām slimnīcām. See, you don't know the blessings you have in your nation. Redziet, jūs nesaprotat, kādas tās svētības jūsu valstī. You better get thankful to God for what God has given you. Jums ir jāpateic Dievam par to, ko Dievs jums ir devis. But even with that kind of healthcare, bet arī ar šādu medicīnas aprūpi, we are fruitful and multiplying and we are covering the earth. Mēs esam auglīgi, un mēs vairojamies, un mēs piepildām zemi. You know, one-fifth of the world is Indians. Zinie, ka piektā daļa pasaules iedzīvotāji ir indieši. When you go to heaven, kad mēs dosimies uz debesīm, you get used to the Indians. Jums jāpierod, būs pie indiešiem. And the Chinese. Un ķīniešiem. Because one in six people will be an Indian. Jo viens no pieciem, sešiem cilvēkiem būs indiešs. One in six will be a Chinese. Un viens no tiem pašiem pieciem, sešiem būs indiešs. And you'll have to look around heaven for a Latvian. Un jums būs kārtīgi jāmeklē debesīs pēc latviešu. Where are the Latvians? Kur ir latvieši? But thank God when you go to heaven. Bet paldies Dievam, ka mēs dosimies debesīm. There won't be Indian Latvian, there'll only be Christian. Nebūs nekādi indieši, latvieši būs tikai kristieši. People that love and know God. Cilvēki, kuri mīl un pazīst Dievu. That person that night he was we brought him to hospital. Šo cilvēku mēs tajā naktī aizvedām slimnīcu. We did all kinds of healthcare. Mēs visādi viņu aprūpējām. I was sitting by his side all through that time. Un es viņam sēdēju blakus visu to laiku, kamēr viņš tur bija. We knew we had to take him to a very, very good hospital in Bangalore. Mēs zinājām, ka mums viņš ir jāizved uz ļoti labu slimnīcu Bangalore. But he wouldn't survive the road journey. Bet zinājām arī, ka viņš neizdzīvotu ceļu. And so some of my friends got together, we were wondering how can we save his life. Un tad mēs savācāmies draugu pulks un domājām, kā lai mēs izglābjam viņu dzīvību. I went to the principal of our college and I asked him, sir, can you call the government and can you ask them if they can somehow arrange a helicopter? Es devos pie mūsu skolas direktora un prasīju, lai viņš piezvana uz valdību un palūdz viņiem, lai viņi kaut kādā veidā noorganizē helikopteru. You got to understand, in the history of that city, it has never happened. Jūs saprotiet, ka jums jāsaprot, ka šīs pilsētas vēsturē nekas tāds nekad nav noticis. My principal started laughing at me. He said the head of department of surgery was very sick. Even for him we couldn't arrange a helicopter. Viņš, mans direktors vienkārši sāka smieties. Viņš saka, tad, kad mūsu komitejas loceklis bija slims, mēs nevarējām viņu to noorganizēt. I walked out of the principal's office and I'm thinking, how can I save this boy? Un es izgāju no direktora kabineta un domāju, kā lai es izglābu šo cilvēku. You got to understand, I'm 19 years old at that time. Jums jāsaprot, ka tad man bija 19 vai 20 gadi. And then, you know, and I suddenly remembered one of my classmates, his grandfather was the governor of my state. Un tad es pēkšņi atcerējos, ka kāda mana klasesbiedra vectēvs ir štata valdībā. I rushed to class. Es skrēju šo klasi. I called that guy out of class. Es šo puisi izsaucu ārā no klases. I said, can you call your grandfather right now? Un es viņam teicu, vai tu vari tagad piezīt savam vectēvam? He said, why? Priekš kam? I said, we need a helicopter. Mums vajadzīs helikopters. He said, what for? Priekš kam? I said, a classmate had an accident, he's dying. Es saku, man klasesbiedram bija negadījums, viņš mirst. In those days there was no mobile phone where we were. Un tajā laikā nebija nekāda mobilā telefona. You know, we went to the telephone booth and we called the governor. Mēs skrējām uz telefonu būdiņu un zvanījām šim valdības vīram. We said, somehow arrange a helicopter. Un mēs viņam lūdzām kaut kā noorganizēt helikopteru. We spoke to a local minister. Mēs runājam ar vietējo kalpotāju. We arrange aviation fuel for refueling because once the helicopter comes it needs fuel to go back. Mēs noorganizējām arī degvielu šim helikopteram, jo kad tas atlidos, tam vajadzēja degvielu, ar ko aizlidot atpakaļ. And we did all of that and the helicopter came and landed the whole city many people, thousands came to see the helicopter land. Un mēs to visu noorganizējām, helikopters tiešām atlidoja un tur tūkstošiem cilvēku sanās, lai redzētu, kā helikopters nosēžās. I was by this guy, I was you know, ambu bagging him. Un es viņu elpināju. Es elpināju, kamēr viņu nesu uz helikopteru. Visu šo ceļu līdz helikopterim. We airlifted him. Mēs viņu pacēlām gaisā. And he was going to Bangalore. Un viņš devās uz Bangalore. And I'm walking back. Un es devos atpakaļ. And the police in the city had come and created a cordon of area so people would not come to the helicopter. Un arī policija bija iesaistīta, norobežojis diezgan lielu perimetru, lai cilvēki netiktu klāt tajā zonē. They had cordoned off they landed in our sports ground, in our football ground, so they cordoned off the football ground. Policija norobežoja šo te futbola laukumu, kur helikopters arī nosēdās. So people were standing in the gallery and I was one of the few people taking the my friend and going to the helicopter. Tad visi cilvēki bija piepildījuši šo stadionu un es biju viens no dažiem, kurš skrēja tur un nesa savu draugu. After they took off, I'm walking back. Un pēc tam, kad viņi pacēlās, es gāju atpakaļ. While I'm walking back. Un kamēr es gāju atpakaļ. One of my friends told me. Viens no maniem draugiem man teica. Do you think he'll be all right? Kā to šķiet, viņš izveseļosies? And I told my friend. Un es teicu savam draugam. If he somehow reaches Bangalore hospital. Ja viņš kaut kā sasniegs Bangalore slimnīcu. He'll be all right. Viņam viss būs kārtībā. The moment I said that. Un brīdī, kad es to pateicu. The Holy Spirit spoke to me. Svētais Gars man uzrunāja. He said, John. John. He's going to pass away. Viņš aizies. He's not going to make it. Viņš neizturēs. And I was shocked. Un es biju šokā. And I said, God, you take the glory. I'm sorry, I don't trust Bangalore hospital. I trust you. Un es teicu, Dievs, piedod, es neusticos, nepaļaujos uz Bangalore slimnīcu, paļaujos uz Tevi, lai Tev viss gods un slava. Because at that moment I put my trust in every knowledge that we had in the Bangalore hospital. Jo tajā brīdī es liku visu savu cerību un paļāvību uz šo slimnīcu. Next day we heard he was better. Next day we heard he was better. Nākamajā dienā mēs dzirdējām, ka viņam jau ir labāk. The next day we heard he was better. Nākamajā dienā mēs dzirdējām, ka viņam jau ir labāk. Third day morning when I came out of class. Trešajā dienā, kad es iznācu no klases. I heard that he had an acute kidney failure. Es dzirdēju, ka viņam ir akūta akna apstājās. He had a heart attack on the Viņam bija sirds lēkme. And he died. Un viņš nomira. And we took his body and went brought him home and we buried him. Mēs savācām viņa mirstīgās atliekas un apglabājām viņu mājās. The Holy Spirit can speak to your spirit. Svētais Gars var uzrunāt jūsu garu. It's by faith. Tas notiek ticībā. By faith you move into another dimension. Un ticībā jūs iet šajā citā sfērā, citā dimensijā. By faith we understand that it is impossible to please him. Ticībā mēs saprotam, ka bez tās ir neiespējami viņam izpatikt. By faith we know the things that are going to come if God would tell us. Ticībā mēs uzzinām šīs lietas, kas nāks, kas vēl būs, ja Dievs mums tās atklāja. By faith Noah knew that the flood was coming. Ticībā Noa zināja, ka nāks plūdi. And the Bible says in reverence or in the fear of the Lord prepared the ark. Un Bībelē teica, ka Noa dievbijīgs būdams uzcēla šo šķirsti. That means when God tells us something, we do it in the fear of the Lord. Ja mēs kaut ko darām, mums tas ir jādara dievbijībā. And then the Bible says, and it was righteousness according to faith. Un tad Bībelē ir teikts, ka tas bija taisnīgums balstīts ticībā. Verse 8, by faith Abraham obeyed God. 8. Pants, ticībā Abrahams ir paklausījis aicinājumam. Many people struggle to obey God because they find it difficult to know God. Without knowing him, you can't obey him. Daudziem cilvēkiem ir grūti pakļauties Dievam, jo bez tā, ka mēs jo ja mēs viņu nepazīstam, mums ir grūti viņam paklausīt. You can obey somebody only if you trust him. Mēs varam paklausīt kādam tikai tad, ja mēs viņam uzticamies. If you can't trust him, you can't obey him. Ja mēs viņam neusticamies, mēs nevaram viņam paklausīt. You know, if you're on top of a building that's caught fire. Ja jūs stāvat uz ēkas, kura deg. And the fire engine comes with that thing to, you know, they tell you to jump and they want to hold you. Jā, un piebrauc ugunsdzēsēji un izvelk šo te, un tā kā tramplīnu saka, and, lec, mēs tevi noķersim. And they say jump. Un viņi saka, lec. And you're holding onto the window. Un tu turies pie tā loga. And the smoke is coming out. They're saying, jump. Un dūmi jau sitās sejā. Viņi saka, lec. And you say, it's 3 floors in the sky. Viņi saka, nē, trešais stāvs. And you say, jump. Viņi saka, lec. But you won't jump. Bet tu nelec. Because you'll jump only if you trust. Jo tu leksi tikai tad, ka tu uzticēsies. If you trust that it can hold you. Kad uzticēsies tam, ka tas tevi noturēs. And that's what faith is all about. Un tieši tas ir, tā ir ticība. That Abraham believed. Ka Abrahams ticībā. That Abraham believed. Ticībā Abrahams. Verse 11, by faith, Sarah herself received ability to conceive. Yeah, 11. 11. Pants, ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte. By faith you can conceive the things of God. Ticībā mēs spējam saņemt Dieva lietas. Even though it was impossible according to her age. Lai arī tas nebija iespējams saskaņā, neraugoties uz vecumu. The Bible says she considered him faithful who had promised. Bībelē ir teikts, ka uzticīgs ir tas, kurš saņem šo apsolījumu. Look at read verse 12. Therefore, 12. Pants. Therefore from one man was born who was as good as dead, children as numerous as the stars in the sky. Tāpēc arī no viena cilvēka, kas turklāt vēl bija vecuma nespēkā, ir dzimuši tik daudzi kā debesu zvaigznes un kā neskaitāmas smiltis jūrmalā. Everything was by faith. Viss ticībā. Moses by faith left the pleasures of Pharaoh's house. Mozus ticībā atstāja faraona nama labumus. The Bible says in Romans 4. Bībelē ir teikts vēstulē romiešiem 4. Nodaļā. Against all hope. Par spīti visām cerībām. Abraham in hope believed God. Against all hope Abraham believed God. Abrahams par spīti visiem apstākļiem ticēja Dievam. It was impossible for Abraham. Tas bija neiespējami Abrahamam. But he got into a higher law. Bet viņš iegāja šajā augstākajā pakāpē. Everybody say a higher law. A higher law. Higher spiritual law. Augstākajā garīgajā likumā. When you get into a higher spiritual law. Kad tu ieeji šajā augstākajā garīgajā likumā, vēlēs mums teikt vienu lietu. Look at verse 33. Paskatīsimies 33. Pantu. By faith they conquered kingdoms. By faith they conquered kingdoms. Ar ticību valstis ir uzvarējuši. By faith they performed acts of righteousness. Taisnus darbus darījuši. By faith they obtained promises. Apsolījumus saņēmuši. By faith they shut the mouth of lions. Ar ticību lauva rīklis aizbāzuši. By faith they quenched the power of fire. Ar ticību uguns spēku nodzēsuši. They escaped from persecution from the edge of the sword. No zobena asmenim izbēguši. They are from weakness they were made strong. Ticībā pārvarējuši nespēku. Became mighty in war. Karā stipri kļūši. And drove away foreign armies. Svešus kara pulkus piespieduši bēgt. Till there. Līdz šim brīdim. It talks about faith to get things. Ir runa par to, kā ar ticību mēs tiekam pie lietām. But then the Bible says. Bet tad Bībele saka. By faith they gave up things. Ka ticībā viņi atdeva lietas, pamet. In verse 35. 35. Pantā. Women received back their dead by resurrection. Sievas savus mirušos atguvušas ar augšām celšanos. And others were tortured. Bet citi tika mocīti. Not accepting their release. Nepieņemdevi atsvabināšanu. In order that they may obtain a better resurrection. Lai iegūtu augšām celšanos. And others by faith. Citi ticībā. Experienced mocking. Piedzīvojuši izsmieklu. Experienced beating. Pātegu sitienus. And experience chains and imprisonment. Pat arī važas un cietumu. Your faith will not only give you blessing. Tava ticība nedos tev tikai svētības. Your faith will also get you persecuted. Tava ticība panāks arī to, ka tu tiks vajāts. Your faith will make you give up things. Tava ticība tev liks arī atstāt lietas. Your faith will make you look for a better Jerusalem. Tava ticība tev liks meklēt labāku Jeruzalemi. Your faith will teach you to trust God. Tava ticība tev mācīs paļauties uz Dievu. That even if God did not answer prayer. Ka arī tad, kad Dievs neatbildēs uz lūkšanām. That your faith will make you trust God. Lai tava ticība palīdzētu tev uzticēties Dievam. That your knowing God and knowing his nature will make you trust him even when he doesn't answer your prayer. Ka arī ka tas, ka tu uzticies un pazīsti Dievu, tev palīdzēs izturēt arī tad, kad viņš neatbildēs tavām lūkšanām. So how can we trust him? Bet kā lai mēs viņam uzticamies? We can only trust him when we know that facet of God. Mēs varam viņam uzticēties tikai tad, kad mēs pazīstam šo Dieva rakstura iezīmi. We know a facet of God that he is a healer. Mēs zinām to, ka Dievs ir dziedinātājs. But we also know a facet of God that if he does not heal. Mēs arī zinām, ka tad, kad Dievs nedziedina. You can trust him. Mēs viņam varam uzticēties. That God will work all things for good. Ka Dievs darīs visas lietas pa labu. For them that love God. Tiem, kas mīl Dievu. When you can trust him and God will provide all your needs. Kad tu uzticēsies uz Dievu un Dievs nodrošinās visas tavas vajadzības. But your faith will also tell you. Bet to ticība tev arī teiks. Suppose he didn't provide all your needs. Ka pieņemsim, ja viņš nenodrošina visas tavas vajadzības. You can trust him. Tu tik un tā viņam var uzticēties. I went through an incident in my life. Es savā dzīvē piedzīvoju incidentu. When I was going studying in my medical college. Kad es studēju savā medicīnas koledžā. Those years I used to preach the gospel and we many thousands of people turned to the Lord Jesus Christ. Tajā laikā es sludināju evaņģēliju un ļoti daudz tūkstoši pieņēma Jēzu Kristu par savu kungu. In our city we used to go out and preach the gospel. Savā pilsētā mēs devāmies ielās un sludinājām evaņģēliju. And there was one man who turned against us. Un bija kāds vīrs, kurš pavērsās pret mums. And he cost us a lot of trouble. Un viņš mums radīja ļoti lielas grūtības. And he put a false case on my head. Un viņš man piešuva, nu, nepatiesu lietu. And the police came to arrest me and four five others. Un policija ieradās, lai arestētu mani un vēl piecus citus. And he went to the university and he bribed in the university. Un viņš devās uz universitāti un piekakuļoja tur vadību. And he made them fail me in my examination. Un panāca to, ka es izgāžos eksāmenā. And he came back to me at 11 o'clock in the night. Un viņš ieradās pie manis 11. Vakarā. And he threatened me and he said you should know an enemy before you take on one. You should know an enemy who you better think before you decide who's going to be your enemy. Viņš man teica, vispirms padomā labi un izlēm pirms tu, tev jāpazīst savus ienaidniekus. He said in front of me you are like a kid. Viņš man saka, ka tu manā priekšā esi kā bērns. Then he told me I have failed you in your examination. Viņš man teica, ka viņš mani izgāza eksāmenā. He said don't mess around with me. Viņš saka, tu ar mani nespēlējies. My heart was broken. Manas sirds bija salauztas. When the results came. Kad atnāca rezultāti. When I looked at my marks card. When I looked at my marks card. Es skatījos saviem eksāmena rezultātiem. The subject that he told me that he bribed to fail me, that exact subject I failed. Tajā priekšmetā, kurā viņš teica, ka viņš man būs izgāzis, tajā es arī izgāzos. I was heartbroken when I saw that. Manas sirds bija salauztas, kad es to All ieraudzīju. Through my medical years I had never failed an examination. Visos manu medicīnas studiju gados es nereiz nebiju izgāzies eksāmenā. This was the only exam that I failed. Šis bija vienīgais eksāmens, kurā es izgāzos. And I could study it and after 6 months write it again and pass. Un es varēju vēl pēc 6 mēnešiem to pašu iet un nokārtot. But the problem was, bet problēma bija tā, I wanted to do my postgraduate studies in one of the best premier medical in universities in my country. Problēma bija tā, ka es gribēju studēt tālāk savas medicīnas studijas vienā no labākajām universitātēm valstī. And that university had a rule that if you had even one failed in your undergraduate, you cannot apply for postgraduation there. Un šajā universitātē bija nosacījums, ka pat ja tev ir tikai viena izgāšanās eksāmenā, tu nevar pie mums kandidēt. Or rather you can't do your internship there. Vai arī nevar mācīties, nevar apmācīt, nevar iegūt apmācību tur. And now that I had this one red mark, I could not do my internship. Un tagad ar šo vienu izgāšanos, ar šo vienu sliktu atzīmes nevarēju tur mācīties. I was heartbroken. Man sirds bija salauzta. I could not understand why God would allow this in my life. Es nevarēju saprast, kāpēc Dievs to pieļāva manā dzīvē. You see, in my college. Saprotiet, manā koledžā. I was known as the Christian, the main Christian in that college. Mani pazina kā galveno universitātes kristieti. You got to understand, I'm living in a non-Christian community. Jums jāsaprot, ka es tad dzīvoju nekristiešu sabiedrībā. Most of the people in the land are Hindus. Lielākā daļa cilvēku zemē ir hinduisti. So many people are Muslims. Ļoti daudz ir musulmaņi. In my country 2% of India is Christian, 2%. Un manā valstī tikai 2% ir kristieši. Which means out of every 100 people you'll find 2 Christians. Tas nozīmē, ka no katrajiem 100 cilvēkiem jūs sastapsiet tikai 2 kristiešus. About 18% of India is Muslim. Aptuveni 18% no iedzīvotājiem ir musulmaņi. Which means out of 100 people 18 people are Muslims. Tas nozīmē, ka no 100 iedzīvotājiem 18 būs musulmaņi. And 80% of India is Hindu. Un 80% ir hinduisti. Which means out of every 100 people 80 people are Hindus. Tas nozīmē, ka no 100 cilvēkiem 80 būs hinduisti. So out of 1000 people. Tad no 1000 cilvēkiem we'd have 20 Christians. Mums būs 20 kristieši. Out of 10,000 people. No 10,000. We'll have 200 Christians. Mums būs 200 kristieši. Out of 1 million people. No miljonas cilvēkiem. We'll have 20,000 Christians. Mums būs tikai 20,000 kristieši. That's how little our community was. Un tik daudz bija arī mūsu komunā. That is all over India. Un tā tas ir visā Indijā. But where I lived, bet tur, kur es dzīvoju, we had 0.014% Christian. Mums bija 0.014% kristieši. Which means out of 1 million people. Tas nozīmē, ka no miljonas cilvēkiem. We may have 140 Christians. Varbūt būs 140 kristieši. That's how small our community was. Tik maza bija mūsu komunā. And in the middle of that place. Un šīs vietas vidū. I was preaching the gospel. Es sludināju evaņģēliju. Telling others about Jesus Christ. Stāstīju, ka ir tās kungs Jēzus Kristus. Life was in danger. Kad dzīve ir briesmās. People opposing what we believe. Cilvēki pretojās tam, kam mēs ticējām. Speaking all kinds of things. Runāja dažādas lietas. All kinds of faiths. Dažādas nepatiesas lietas. All kinds of world views. Dažādas, sludināja dažādas pasaules viedokļas. Un tā visa vidū. Faith began to arise. Cēlās ticība. And faith began to tell me. Un ticība man sāka teikt. That he is the way, the truth and the life. Ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. That no man comes to the Father except through him. Ka neviens nenāk pie tēva, kā viens ar viņu. In the middle of that we were being persecuted. Un tad, kad mēs tiekam bajāti. They would leave a death note on my door. Mēs tikām vajāt uz manām durvīm tik atstāt nāves draudi. Saying, tomorrow morning you'll be dead. Uz kuras bija teikts, ka nākamajā rītā tu būsi miris. I don't know if you guys have ever received a death note. Es nezinu, vai kāds no jums kādreiz saņēmis nāves draudu zīmīti. I don't know if you know the feeling. Nezinu, vai jūs zināt, kāda ir sajūta. If Christianity was just head knowledge. Ja kristietība būtu tikai tā zināšanas. I would have left the faith long ago. Es jau sen būtu atstājis ticību. But Christianity is what I know of God. Bet kristietība ir tas, ko es zinu par Dievu. It is what I know of the faith. Tas, ko es zinu par ticību. And that man told me. Un šis vīrs man teica. You know, he will destroy my life. Ka viņš iznīcinās manu dzīvi. But I knew God. Bet es zināju Dievu. That God cannot be mocked. Ka Dievs neļausies apsmieties. I knew Romans 8:31. Un vēstulē romiešiem 8. nodaļā 31. pantā. God will turn all things for good. Visas lietas Dievs vērsīs pa labu. You know what happened? Un ziniet, kas notika? I could not go to that medical university. Es nevarēju iestāties šajā medicīnas universitātē. As a result, I came back to my hometown. Tā rezultātā es atgriezos savā māju pilsētā. And in that hometown. Un šajā pilsētā. God connected me with people of God. Dievs mani savieda kopā ar saviem ļaudīm. And God called me into full-time ministry. Un Dievs mani iesauca pilnlaika kalpošanā. And we started Trotby Ministries. We started Trotby Ministry. That's the name of our ministry. Un mēs sākām savu kalpošanu. And Trotby began to spread around India. Un šis vārds sāka izplatīties pa Indiju. Today Trotby is in other nations of the world. Un šī kalpošana jau tagad ir starptautiska. Thousands of lives are being touched around the world. Tūkstošiem cilvēku dzīves tiek aizskartas. All the result. Visā pasaulē kā rezultāts. Of my faith. Manai ticībai. That even though God closed a door. Ka, lai arī Dievs aizvēra vienas durvis. And I could not become a pediatric surgeon. Un es nevarēju kļūt par that God kirurgu. Knew how to open another door. Dievs tev šalaikā zināja, kā atvērt citas durvis. And he knew how to lift me up. Un viņš zināja, kā mani pacelt. And take me to the nations of the world. Un vest pie pasaules tautām. If I was a doctor today, ja es šodien būtu ārsts, I'd be working in some hospital somewhere doing something. Es strādātu kādā slimnīcā un kaut ko tur darītu. But today by the mercy of God, bet šodien Dieva žēlstībā. God has given the grace to carry this unchanging gospel of Jesus Christ. Dievs man ir devis autoritāti nes šo nemainīgo Dieva evaņģēliju. Not only that. Un ne tikai to. From the year 2007. No 2007. Gada. 2008. 2008. 2009. 2009. 2010. 2010. And 2011. Un 2011. Every single year. Katru gadu. In the largest mission conference in that premier medical university in my country. In the largest mission conference. Lielākajā konferencē. In the that premier medical university in the country where I wanted to study. Šajā labākajā medicīnas universitātē, kurā es gribēju mācīties. I have been invited as the main conference speaker every single year. Es katru to speak in that university. Katru gadu esmu šo universitāti aicināts kā galvenais runātājs, galvenais speakers šajās lielākajās konferencēs. For the last 5 years straight I go to that university. It's full of brains. I go there and I speak to them. Es pēdējos 5 gadus katru gadu dodos uz šo universitāti un runāju uz šiem smadzenēm, kas tur ir. I told them I'm not intelligent enough. I didn't get admission here when I was an undergraduate. Un es viņiem teicu, ka es neesmu pietiekami inteligents un es nesaņēmu vajadzīgās atzīmes, lai šeit iestātos. But I said God has put the wisdom of God in my heart. Bet es teicu, ka Dievs ir devis savu gudrību manā sirdī. All the professors and the head of departments all were sitting there and listening to the teaching of God's word. Un savā sirdī es domāju. That if I was a student here, ja es būtu students šeit, I would be learning from them. Es mācītos no viņiem. But God in his mercy. Bet Dievs savā žēlstībā. He shuts one door. Aizver vienas durvis. He opens another door. Un atver citas durvis. God is your waymaker. Un Dievs ir jūsu. God is your waymaker. Jūsu ceļa rādītājs. He can lift you up. Viņš var jūs pacelt. He is the glory and the lifter of your head. Viņš ir jūsu tas, kurš paceļ jums galvu. He is the God of the impossible. Viņš ir neiespējamā Dievs. Impossible is nothing. Un neiespējams nav nekas. Who said that? Adidas said that. Kurš to teica? God says nothing is impossible. Kurš teica, ka kaut kas ir neiespējams? Dievs saka, nekas nav neiespējams. Nothing is impossible. Nekas nav neiespējams. If you believe. Ja jūs ticat. And that's just a higher law. Un tas ir augstākais likums. It is the trust in the nature of God. Tā ir paļaušanās uz Dieva dabu, Dieva raksturu. If God said something in his testament. Un Dievs saka kaut ko savā derībā. That God is able to do it. Ka Dievs ir spējīgs to darīt. And maybe even if he does not do it. Un varbūt pat ja viņš to nedara. That we know. Tā ka mēs zinām. That God will work all things. Ka Dievs visas lietas. Together for good. Vērsīs par labu. For those who love God. Tiem, kas mīl viņu. And are called according to his purpose. Un tiem, kas ir aicināti viņa mērķiem. In the early years of my Christian life. Manas kristiešu dzīves agrīnajos gados. I have seen so many miracles. Esmu redzējis ļoti daudz brīnumus. Unbelievable miracles. Neticams brīnums, vienkārši neticams. But as the years went by, bet gadiem ejot, today I have grown in the Lord. Esmu pieaudzis Dievā. My faith has grown. Man ticība ir pieaugusi. Faith to possess. Ticība iegūt. And faith to give up. Un ticība dot. And so today in my life, tāpēc šodien manā dzīvē, if you know me personally, ja jūs mani pazīst personīgi, I don't have many great desires in my life. Tad jūs zināt, ka man dzīvē nav nekāda varena vēlme. You know, the ministry, you know, men of God have prophesied that it will be in every nation. Šīs kalpošanas Dieva vīri, kuriem ir pravietots, ka, nu, viņi ies pa tautām. But even that, you know, it doesn't impress me. Arī tas man kaut kā neatstāja uz mani iespaidu. My greatest desire in my life. Man lielākā vēlme manā mūžā. Is that God would should be with me everywhere. Lai Dievs ir ar mani visur. That his presence should fill me. Lai viņa klātbūtne mani piepilda. Wherever I go. Un vienalga, vai kur es ietu. I will sense the anointing of the Holy Spirit. Lai es sajustu Svētā Gara svaidījumu. My greatest desire. Mana karstākā vēlēšanās. Is that I will walk in the love of God. Lai es staigātu Dieva mīlestībā. Today whether he answers my prayer or doesn't answer my prayer. Šodien pat ja Dievs atbild vai neatbild uz manām lūkšanām. Honestly, it doesn't matter to me anymore. Godīgi sakot, man tas vairs nav īpaši svarīgi. What matters to me? Tas, kas man ir svarīgi, is that I want God to be with me. Ir tas, lai Dievs būtu ar mani. That I want God to be for me. Lai Dievs būtu par mani. That when I close my eyes. Un lai tad, kad es aizveru Dievu, aizveru acis. And when I see him face to face. Un kad es viņu redzu acis pret acis. That I will hear. Lai es dzirdu. Well done, my good and faithful servant. Labi, pastrādās mans uzticamais kalps. Enter into your rest. Ieej savā atpūtā. This is the desire of my heart. Tā ir mana sirds vēlme. And this is what I'm living for. Un tas ir tas, kam es dzīvoju. And every day of your life. Un katru savu mūža dienu. Your faith will determine your destiny. Jūsu ticība noteiks arī jūsu likteni. Your faith will determine where you finish your life. Jūsu ticība noteiks to, kur un kā jūs pabeigsiet savu dzīvi. And I want every one of you to finish well. Un es vēlos, lai jūs visi pabeigtu labi. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. Bībelē teiks, ka beigas kādai lietai ir labākas nekā sākums. I want you to do well in life. Un es vēlos, lai jums labi beigtos dzīvi. And the best way to do well in life. Un labākais veids, kā The Bible says in the book of Ecclesiastes. Kā labi nodzīvot dzīvi. The book of Ecclesiastes. Salman mācītājs. In Ecclesiastes, he writes about how he did everything. He gathered knowledge, he built buildings, he had built made gardens, he got married, everything. Grāmatā Salmans mācītājs ir teicis, ka Ķēniņš Salmans izdarīja visu. Viņš tika pie gudrības, viņš cēla namus, dārzus, viņš tika pie sievietēm, viss. He did everything. Viņš paspēja visu izdarīt. Finally he says, what is the end of the matter? Un visbeidzot viņš prasa, nu kā tad ir tā? He says, the end of the matter. Kas tad ir beigās? Is to fear God and obey his commandments. Un beigās viņš saka, ka galvenais ir paklausīt viņa baušņiem, paklausīt viņa likumiem. Because this is un bīties viņu. This is the full duty of man. Jo tāds ir pilnais cilvēka pienākums. So people of God. Tāpēc Dieva ļaudis. I'm going, I don't know if I'll get to see you again. Es došos prom un es nezinu, ja es jūs kādreiz vēl redzēšu. But I want you to know. Bet es gribu, lai jūs zināt. When we meet face to face in heaven. Tad, kad mēs sastapsimies acis pret acis debesīs. I want you have you to have walked with God. Es vēlos, lai jūs būtu staigājuši ar Dievu. And not died doing nothing. Un nebūtu nomiruši darot neko. I want you have died knowing that you made a difference in the lives of people. Es gribu, lai jūs mirstot apzināties, ka jūs esat izdarījuši izmaiņas cilvēku dzīvē. That you touched lives. Ka jūs esat aizskārusi cilvēku dzīves. That your faith touched other lives. Ka jūsu ticība ir aizskārusi citu dzīves. That God used you mightily in your generation. Ka Dievs jūs ir izmantojis varenā veidā jūsu paaudze. And you died. Un kad jūs nomirstiet. Bringing glory to God. Jūs ar to nesīsiet godu tam kungam. Let's pray. Lūksim. Hallelujah. Loving Heavenly Father. Mīlošais dabas tēvs. I want to thank you this afternoon for your people, O God. Es vēlos pateikties tev, Kungs, šajā pēcpusdienā par taviem cilvēkiem. I want to thank you for what you're doing in their life. Es vēlos pateikties par to, ko tu dari viņu dzīvē. Release the wisdom of God in a new dimension. Atbrīvo, Kungs, savu gudrību ar viņiem jaunā dimensijā. Transform their lives. Pārveido viņu dzīves. Let them never be the same, O God. Lai viņi, Kungs, nekad nav tādi kā iepriekš. We commit them into your hands. Mēs viņus nododam tavās rokās. You do a deep work, O God. Tu dari, Kungs, dziļu darbu. I know you've spoken to many people today. Es zinu, ka šodien esi uzrunājis daudz cilvēku. I know you're reaching out into their heart. Es zinu, ka tu aizsniedz viņu sirdis. But I'm asking you, O Lord. Bet es tevi lūdzu, Kungs. Can you do a deep work in their life? Vai tu vari darīt dziļu darbu viņas dzīvē? When they come to see you face to face. Lai tad, kad viņi sastapsies ar tevi acis pret acis. They will hear, well done, my good and faithful servant. Lai viņi no tevis dzird, labi pastrādās, mans labais un uzticamais kalps. That we from India and we from Latvia, we will rejoice in your presence. Lai mēs no Indijas un no Latvijas, lai mēs priecājamies tavā klātbūtnē. We one big mighty family. Lai mēs esam viena liela varna ģimene. We love you, O God. Mēs tev mīlam, Dievs. Whatever the needs of the people today. Vienalga, lai kādas ir cilvēku vajadzības šodien. Vienalga, kādas ir viņu vajadzības. Minister to them right now. Kalpo viņiem šajā brīdī. Commit them into your hands. Kungs, mēs nododam tās tavās rokās. In Jesus precious name. Jēzus Kristu varenajā vārdā. Amen. Amen. God bless you. Dievs jūs svētī.